de treinlek van Gert-Jan Segers iets voorstelt of niet. Treinlek kan in ieder geval meedingen naar de titel Woord van het Jaar. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, donderdag de 18e november. Een kleine groep ondernemers heeft door corona moeite de rekeningen te betalen. We spreken zo de KVK. En een nieuw schandaal bij een groot gamebedrijf. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Een grote groep migranten die bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland zat, is per bus overgebracht naar een loods op Wit-Russisch grondgebied. Het zouden zo'n 1000 migranten zijn. Ze krijgen volgens Wit-Rusland voedsel, water, medische hulp en een slaapplek. Bij de grens zijn nog steeds migranten die daar niet weg willen. Ze hopen nog steeds dat ze de EU in kunnen. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging Forum-Kamerlid Van Houwelingen over de schreef in het debat, vindt Bergkamp. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. In Groningen is gisteravond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. En ook luiden kerken de klokken. Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. Maandagnacht werd het dorp Garrelsweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,2. Alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dit vak verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Bijna 25.000 studenten doen een opleiding aan de Radboud Universiteit. In Soedan zijn zeker 15 mensen omgekomen bij nieuwe protesten tegen de recente staatsgreep van het leger. Dat zegt een artsenorganisatie die is verbonden aan de protestbeweging. De slachtoffers werden volgens de artsen doodgeschoten door veiligheidstroepen. De politie ontkent dat er gericht is geschoten op betogers. In het hele land gingen duizenden mensen de straat op. Ze eisen het vertrek van het militaire bewind en willen dat de leiders van de staatsgreep worden berecht. Een familielid van een medewerker van R. Kelly is veroordeeld tot 8 jaar cel omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de Amerikaanse zanger heeft geïntimideerd. Hij stak vorig jaar zomer een auto in brand om de getuige het zwijgen op te leggen. R. Kelly werd eind september schuldig bevonden aan afpersing en mensenhandel met als doel gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf. De straf wordt volgend jaar mei bepaald. Het weer, het wordt op de meeste plekken een grijze dag, maar in het zuiden kan de zon doorbreken. Hier en daar valt wat regen of motregen en er staat soms een krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Hoe staan ondernemers er nu voor? De Kamer van Koophandel heeft het onderzocht. Het was weliswaar in september, dus voor de nieuwe coronamaatregelen. Maar het geeft wel een inkijkje in hoe bedrijven ervoor stonden voordat deze nieuwe maatregelen ingingen. Ron Sinnige van de Kamer van Koophandel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eerst maar even dus in september, dat onderzoek van jullie. Hoe staan op dat moment ondernemers ervoor? Nou, als je kijkt naar september, en we hebben eenzelfde onderzoek gedaan in mei, juni vorig jaar. Aan het begin van de coronacrisis eigenlijk. Dan zie je in september dat de gemiddelde ondernemer toch wel weer met wat meer positiviteit naar de toekomst kijkt. Dat het rapportcijfer voor het bedrijf en de situatie van het bedrijf is gestegen van een 6,9 naar een 7,3. En dat over het algemeen genomen de ondernemers dus positiever zijn. We zien tegelijk, ook al in dat onderzoek in september, dat er een kleine groep is van ongeveer 1 op 6 ondernemers die aangeeft dat ze het moeilijk hebben en echt problemen hebben en ook soms daar persoonlijk onder lijden. Dus echt psychische problemen? Nou ja, stress, emotionele klachten, bijvoorbeeld slapeloosheid. Ondernemers die aangeven dat hun gezins- of privésituatie er ook onder leidt. Onder de zorgen die ze hebben om hun bedrijf in deze crisis. Ze kunnen jullie daar ook over bellen, hè? Ze kunnen ons daar zeker over bellen. We hebben een speciaal coronaloket, 0800 2117. Daar kunnen ondernemers ons elke dag bereiken om, in ieder geval waar wij meestal bij mee beginnen, is echt een luisterend oor bieden aan mensen. En meedenken, meekijken, wat kunnen we doen? Wij kunnen adviseren, we kunnen ook doorverwijzen naar andere organisaties die specifieke kennis hebben om ondernemers verder te ondersteunen. Dus zeker kunnen ze ons bellen en staan we altijd open om te luisteren en om mee te denken. En neemt dat aantal telefoontjes sinds september steeds verder toe? Nu er dus weer nieuwe maatregelen zijn en de vooruitzichten ook minder positief zijn? Ja, als je kijkt naar zeg maar, wat er gebeurde direct na de twee laatste persconferenties in november, is dat we merken dat het aantal telefoontjes weer fors toeneemt. En ook de zorg en de emotie die er vaak in zit, dat die ook heel heftig is soms. Dus ja, onze adviseurs die worden helaas gebeld door veel mensen die zich echt wel weer forse zorgen maken en soms het echt ook niet meer zien zitten. Komt het ook dat sinds oktober bedrijven weer belasting moeten betalen? Op dat moment hebben we dat nog niet zo gezien. Wij vermoeden dat het toch ook vooral weer samenhangt met het afkondigen van de nieuwe maatregelen. Je ziet ook een paar sectoren, zoals de horeca, de evenementenbranche, de recreatiebranche, daar zitten de meeste mensen met de zwaardere situaties. En wij vermoeden dat het voornamelijk samenhangt toch wel weer met de nieuw afgekondigde maatregelen. In september was er juist nog een beetje hoop. Jan Goverde van Taxi Goverde in Zevenbergen was toen ook nog positief. Maar ook bij hem zijn die nieuwe maatregelen rauw op het dak gevallen. Zijn bedrijf verzorgt allerlei types vervoer, van horeca en evenementen tot zakelijke ritten en zorgvervoer. Dit najaar ging het weer goed met het bedrijf, maar ook zij voelen de nieuwe maatregelen direct. Het kantoor waar we nu even een kijkje zullen nemen is ingericht vanwege de boost die we hadden na de zomer. Ja, het was niet bij te benen. De aanvragen stroomden binnen. En helaas zien we sinds afgelopen weekend weer dat helemaal weer omdraait naar annuleringen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom eens even bij jou kijken, Johan, hoe het vandaag voor staat. Ja, nu heb ik het druk met de ene annulering die de andere opvolgt. Spreek je maar, waar kan ik je mee van dienst zijn? Dat waren er vanmorgen 8 op een rij. Datgene wat aanvankelijk gepland stond voor aanstaand weekend, dat is in zijn totaliteit komen te vervallen. Dus fijne dag, groetjes, dag hoor, dag. Ook een beetje deprimerend werk, kan ik me voorstellen voor u vandaag. Het is teleurstellend, maar niet deprimerend. Ja, spreek maar van een overmachtsituatie. Dit is waar jullie nog wel veel naartoe rijden. We zijn op de Meeshoeven in Oud-Gastel. Dat is senioren naar hun dagbesteding brengen. Hier rijden we inderdaad gewoon nog dezelfde volumes als tot vorige week of de weken daarvoor naartoe. En wat de eerste corona-periode wel gebeurde, was natuurlijk dat ook dit soort projecten stil kwam te liggen. We zien ondertussen een van onze eerste bussen de trein opdraaien. Kijk, bedankt. Alsjeblieft. Ik zou even de deur gaan openen. Tot de volgende keer. En dit vervoer dat betaalt een beetje de rekeningen nu bij Taxi Goverde? Dit vervoer betaalt inderdaad een groot deel van onze rekeningen. Wat gaat niet door? Op dit moment gaat niet door het zwemmen, de bingo, het kaarten, dansen. Al de sociale zaken, de opleidingen, de trainingen. Dit doet een beetje denken misschien aan die eerste lockdown? Een klein beetje wel, ja. Ja. Ik hoop minder heftig. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, het was een hele vreemde gewaarwording. Dan lig je wel een paar nachtjes wakker. Want je hebt er ook geen grip op. Je kunt er ook niks aan doen. Zo'n pandemie die komt op je af en de overheid neemt maatregelen. En legt het land plat. Hier heb je geen controle over als ondernemer. En dat raakt je gewoon het meeste. Wat is uw verwachting? Gaan we dit elke keer zien? Nou, als ondernemer hebben wij de keuze gemaakt om van onze personenwagens afscheid te nemen. We hadden tot voor de eerste lockdown 26 personenwagens. Daar hebben we er 16 van verkocht. Daar zijn bussen voor teruggekomen. Dit is zo'n bus waarvan we twee jaar terug zouden zeggen, hier gaan we niet de klanten mee vervoeren. We hebben hier stoelen verschoven, dus verder uit elkaar gezet. Door wat aanpassingen te doen zijn dit nu juist de bussen die heel populair zijn. En ook denk ik voor de toekomst wel bestemd. Want ja, 1,50 meter is hier makkelijk haalbaar. Voor de anderhalve meter samenleving? Voor de anderhalve meter samenleving. En ik denk dat dit voor de toekomst nodig zal blijven. Al die nieuwe maatregelen steeds opnieuw. Wordt u daar moedeloos van als ondernemer? Nou ja, het vraagt wel veel energie van je. Ja, moedeloos is misschien nog... Ik blijf wel bij de moed, hoor. Maar en als ik dan hier sta, dan geniet ik ook weer wel van wat we wel doen. Ik zie de mensen allemaal lekker aan het werk en ieder klantjes afzetten bij de dagbesteding. En ja, dan ben je ook weer wel trots. Maar ja, goed, ik krijg zo dadelijk weer naar Zevenbergen en dan is de realiteit gewoon keihard. Dan staan daar die mooie bussen die niet uitdrukken weer wel aan de kant. Jan Goverde van Taxi Goverde in Zevenbergen was dat tegen economieverslaggever Lisa Schallenberg. We gaan weer verder met Ron Zinnige van de Kamer van Koophandel. Ja, we horen het. Het is klap op klap natuurlijk. En dan weer een beetje hoop en weer een nieuwe klap. Er zijn ook steeds meer ondernemers die zeggen... ja, als dit zo doorgaat, we moeten stoppen. We zitten in zakelijke problemen, hebben we nu. Dit houden we niet vol. Ja, dat klopt. Wij zagen dat al in het onderzoek in september. Dat was weliswaar minder dan vorig jaar. Vorig jaar waren er eigenlijk wel twee keer zoveel ondernemers... die bezig waren met overleven en het maar net konden redden allemaal. Op dit moment, in september, was het er 1 op 10. Het is nog steeds heel veel als je kijkt naar hoeveel ondernemers er in Nederland zijn. Een paar miljoen. Betalingsachterstanden hebben, die moeilijk rond kunnen komen en die privévermogen investeren in hun onderneming om maar het hoofd boven water te kunnen houden. En inderdaad, mensen aan de telefoon die het echt niet meer zien zitten en die niet meer weten wat ze moeten doen. Deze ondernemer van het taxibedrijf, die heeft zijn bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Dat is heel, heel creatief. En veel ondernemers doen dat uiteraard. Maar niet iedereen kan zijn bedrijfsvoering van de een op de andere dag zomaar omgooien. Dus dat kan problematisch zijn. Ja. Nieuwe steun nodig? Ja, voor bepaalde getroffen sectoren zeker. Nou, die steun is er ook. De vraag is of dat voldoende is. Daar kunnen wij als Kamer van Koophandel kunnen we daar geen uitspraak over doen. Maar zeker nieuwe steun nodig. Ja. Ja, dat is wel helder. Dank, Ron Zinnige van de Kamer van Koophandel. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Gisteravond werd bekend wie de NS Publieksprijs heeft gewonnen. En dit jaar is dat Lale Gül met haar boek Ik ga leven. Het gaat over een Turkse jonge vrouw die zich tegen de regels van haar familie keert. Schrijfster vertelt in Langs de Lijn en Omstreken dat ze verrast was met de prijs. Ja, enorm. Ik heb vrienden op de app gehad, die zeiden, nou, wat schat jij in? En ik heb altijd gezegd, nee joh, dat gaat nooit gebeuren. Ik heb geen miljoenen publiek. En ja, zelfs mijn uitgever zei van, je gaat het toch niet winnen. Nou, lekker. Ja. Lale heeft ook veel commentaar gekregen op haar boek. Zo krijgt ze te maken met bedreigingen. En werd ook gevraagd of dat wel allemaal waard is geweest dan. Uiteindelijk, ik heb heel vaak gedacht, nee, dit was het niet waard, weet je. Als je in de rechtszaal zit met een bedreiger en zo. Nou, je kent het verhaal. Ik ben in elke talkshow hierover geweest. Maar nu achteraf denk ik ook van, nou, jawel, het is het wel waard geweest. Ik kan alleen maar blij zijn, ja. Kamerlid Nulefer Dundwang van Volt Nederland nam gisteravond plaats in de kapperstoel van Özkan Ajol in de geknipte gast. In 2019 kwam ze in de Tweede Kamer als Volt Kamerlid. En daarin vertelde ze dat rechtvaardigheid de rode draad in haar beleid is. Ze praat ook over waar ze zich dan hard voor maakt. Als ik één ding is waar ik op aansla, wat ik gewoon niet trek, dan is het rechtvaardigheid of onrecht. Ja. En dat komt eigenlijk wel elk dossier terug, ja. Toch? Ja. Nou ja, ik denk dat ik de afgelopen periode het meest misschien nog wel het nieuws heb gehaald vanwege dat ik met een gestrekt been richting de tabaksindustrie erin ging. Ja. Ja, dat vind ik echt wat zij aan het doen zijn. Dat vind ik echt een mega onrecht. En dat zullen mensen misschien psychologiseren en zeggen, ja, ze is de man zelf kwijtgeraakt aan kanker, dus het is enorm daarom. Nee, dat zal misschien wel spelen, maar in ieder geval is het vooral een bedrijf dat de samenleving ontwricht en kapot maakt. Mm-hmm. En dat moet geen toegang hebben tot ons parlement. Ja. Eus vroeg haar ook of ze het zag zitten om minister te worden, mocht Volt ooit in het kabinet komen. Persoonlijk zie ik mezelf nog heel lang Kamerlid zijn. Ja. Dus de ambitie om minister te worden, die heb ik absoluut niet. Nee. Omdat ik denk dat ik gewoon ook vanuit het karakter wat ik heb... namelijk gewoon willen bevragen en willen onderzoeken... dat hoort natuurlijk gewoon bij een Kamerlid. Ja. Je moet de regering willen bevragen en onderzoeken. En ik vind het heel leuk om eigenlijk soort van toch een beetje... de Sherlock Holmes in mij los te laten in mijn werk. Deze week kwam er een kritisch rapport uit over hoe de politie is omgegaan met de undercover-agent die zijn eigen leven nam. In Met het Oog op Morgen vertelt misdaadverslaggever Mick van Wely over de diepere lagen waar het fout ging. Zo zorgde de reorganisatie van de politie in 2014 volgens van Wely dat chefs op plekken terechtkwamen waar ze niets te zoeken hadden. Het leidde tot frictie. Ik heb een verhaal gehoord van een undercover dat er een leidinggevende kwam om trajecten te bespreken en dat ze hem bijna over de tafel heen trokken en zeiden, joh, je weet bij God niet waar het over gaat. Totaal geen enkele interesse, kennis van de praktijk. En van Wely zag nog een diepere oorzaak. En verder zie je dat eigenlijk in de afgelopen 10 jaar... de laatste jaren gaat het beter met de strijd tegen ondermijning... maar lange tijd was het blauw, de geuniformde politie... daar lag al een nadruk op, inbraken, fietsendiefstallen, dat soort zaken. Maar de recherche, het echte recherchewerk, is volledig verwaarloosd. Volledig verwaarloosd, heel veel kennis is weggegaan... En terwijl juist nu bij de strijd tegen de georganiseerde misdaad... die kennis dat, nodig is. Dat enorm belangrijk is. Dat was gisteravond te zien en te horen op radio en tv. Rehab van Amy Winehouse. Weer kranten. Kirsten, wat staat op de voorpagina's? Ja, in het AD opperen corona-experts om basisscholen rond kerst langer te sluiten om zo de verspreiding van corona onder leerlingen in te dammen. De afgelopen week steeg het aantal positieve tests onder kinderen in de basisschoolleeftijd met zo'n 80%. Het langer dichthouden van basisscholen is een effectieve manier om het virus onder controle te houden. Dat zegt immunoloog Ger Rijkers in de krant. En OMT-leden Kairoy Illy en Marion Koopmans verwachten dat het dichthouden van de basisscholen de komende weken bij hun op tafel komt te liggen. De Trouw schrijft over nieuwe plannen van de Europese Commissie om ontbossing tegen te gaan. Vanaf 2023 zouden geen producten meer mogen worden verkocht die leiden tot ontbossing. En daardoor kan de consument erop rekenen dat hij geen verkeerde producten koopt zonder zelf op allemaal keurmerken te moeten letten. Het gaat dan om hout in meubels, maar ook om onder meer rundvlees, palmolie, cacao en koffie. Eurocommissaris Timmermans zegt dat Brussel wil laten zien hoe serieus de aanpak van CO2-uitstoot wordt genomen. De top in Glasgow was niet het einde, het was hooguit het einde van het begin, zegt hij. De huiseigenaar bungelt bij VVD, dat schrijft de Telegraaf over de formatiestukken die gisteren naar buiten kwamen, doordat ChristenUnie-leider Segers ze in de trein had laten liggen. En daarin staat dat VVD en CDA fiscale ingrepen op de woningmarkt, bijvoorbeeld rond de hypotheekrenteaftrek, bespreekbaar vinden. Ja, 21-leider Eertmans zegt tegen de krant dat VVD en CDA steeds linkser worden. Oud-PVDA-leider Job Cohen reageert juist positief. Hartstikke progressief, schrijft hij over het zogenoemde treindocument. Allemaal dingen waarvan ik denk, yes. Volgens de formerende partijen heeft het stuk de hoofdtafel van de formatie nooit bereikt. De Volkskrant schrijft dat niet alleen Siewert van Liende forse winsten maakte op mondkapjes, terwijl hij deed alsof hij er niets aan wilde verdienen. Ook het Britse bedrijf Bunzl kreeg miljoenen voor mondkapjesdeals met het ministerie van Volksgezondheid. Ondanks de belofte om dat zonder winstoogmerk te doen. Volgens de krant heeft de Tweede Kamer hierover alleen gehoord dat er een onregelmatigheid is geconstateerd. Maar verder heeft het ministerie de kwestie nauwgezet uit het nieuws gehouden. Er zouden ook geen juridische wapens zijn om het Britse bedrijf aan te pakken. In Lesbos begint vanochtend de zaak tegen Peter Wittenberg. De Nederlander van 74 werd 3 jaar geleden aangeklaagd nadat hij vluchtelingen had geholpen. Hij wordt beschuldigd van spionage, lidmaatschap van een criminele organisatie en mensensmokkel. We spraken hem vorige week, vlak nadat hij dat te horen had gekregen, en zei toen dat de zaak hem persoonlijk niet zoveel deed. Het gaat mij meer om het bredere, dat we aan het afzakken zijn in Europa qua standaard voor humanitaire hulp. Dat mag kennelijk niet. Dat is nu een criminele organisatie aan het worden. En dat is te gek voor woorden. En daar wil ik tegen vechten. Contact nu met onze correspondent in Griekenland, Connie Keese. Connie, je bent op Lesbos, waar de rechtszaak dus straks begint. Eerst even, kun je uitleggen, ja, waar draait de zaak om? Ik noemde wel al een paar dingen, maar inhoudelijk, ja. Wat is er gebeurd? Ja, nou, het gaat om een groep Griekse en buitenlandse vrijwilligers die voor een hulporganisatie op Lesbos werkten. En vluchtelingen en migranten hielpen die met gammele bootjes vanuit Turkije overstaken. Nou, Pieter Wittenberg was één van hen. Hij was als ervaren zeiler, bestuurde die een boot die die gammele bootjes naar de kust loodsen, zwemvesten uitdeelde. En hij verleende met die anderen ook hulp op het strand waar ze aankwamen. Nou, dat was in 2016 en 2017. En in 2018 bleek dat opeens juridische gevolgen te hebben. En nu moeten Pieter Wittenberg en 23 andere vrijwilligers nu voor de rechter verschijnen. Ja, maar een rechtszaak tegen 24 mensen, dat klinkt als een soort massaproces. Nou, tegen alle 24 mensen zijn in feite dezelfde aanklachten. Ze zijn overigens niet allemaal hier op Lesbos. We weten nog niet precies hoeveel, waarschijnlijk rond de 10. Maar de meeste worden wel vertegenwoordigd door advocaten. En ja, die advocaten zitten niet allemaal op één lijn. Als een advocaat schorsing of uitstel gaat vragen, dan ja, kan het zomaar gebeuren dat de zaak uitgesteld wordt, opgeschort. Het is allemaal eigenlijk heel onduidelijk hoe het gaat lopen en hoe de rechters erin staan. Is er wel wat te zeggen over de straffen die er dus mogelijk aan vast kunnen hangen als het bewezen wordt? Het gaat nu vandaag om de beschuldigingen van spionage. En dan moet je denken aan het illegaal afluisteren van radiofrequenties van de Griekse kustwacht bijvoorbeeld. Nou, dat zijn onder de wet overtredingen waar je maximaal 8 jaar voor kunt krijgen. Nou, de andere aanklachten, zoals spionage, mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, ja, daar gaat het om veel langere straffen, tot 25 jaar. Maar dat is dus vandaag nog niet aan de orde. Is het misschien ook bedoeld als afschrikmiddel, een soort showproces om in ieder geval te voorkomen dat dit vaker gebeurt? Nou, er is hier, maar ook in andere Europese landen, wel je ziet een verharding, hè, rond die migratiekwestie. En zeker hier in Griekenland ook een soort vijandelijkheid tegen de mensen die hen helpen. Griekenland heeft strenge regels ingevoerd die het voor NGO's bijvoorbeeld heel moeilijk maakt om nog hier te werken. Internationale organisaties en Amerikaanse en Britse advocaten die die zaak hebben bekeken, die zeggen bijvoorbeeld dat er volgens hen geen basis is voor de beschuldigingen. Dat moeten we natuurlijk afwachten, maar zij duiden eigenlijk een beetje, hè, het is een afschrikmiddel. Ja, er zijn wel eerder van dit soort zaken geweest tegen Spanjaarden en Denen, zijn toen vrijgesproken. Deze zaak, leeft het opnieuw in Griekenland? Nou, vooral inderdaad bij de mensenrechtenorganisaties, internationale organisaties. De linkse media schrijven erover hier in Griekenland. Ja, het hangt er ook vanaf wat dit proces gaat brengen. Dan komt er misschien meer aandacht voor. Dank je. Connie Keese vanaf Lesbos. De zaak begint om 8 uur. Wellicht spreken we hier nog later in de uitzending. Het is 4 minuten voor 7:30. Ian Dior werd geboren in Puerto Rico en groeide op in Amerika. Hij brak in 2019 door met het nummer Cutthroat. Was wereldwijde succes. Dit is zijn nieuwste, Let You. This time I know, I know, I know. You want, and now you end me out. They say girl is a gun, but don't tempt me, 'cause I'm taking a chance. Put the gun in my hands, playing Russian roulette till she's empty. No, no, I don't wanna die young. Don't wanna die young and hopeless. So, so, if I'm gonna die young, just in case I die young, I wrote this. All these changes, fuck it, don't make me play this. Break up. She caught me on my blind side. You know it's true. I'm fucked up too. But you know I'm always coming back for you. 'Cause every time I see you, make me wanna rewind. Love wins out, so I'm throwing up a peace sign. You know it's true. I'm bad for you. That's just some shit that I've been going through. All these changes, fuck it, don't make me play this. Break up, make up, and we do it again. This time I know. NPO Radio 1. Het is bijna 7:30, de hoofdpunten, Kirsten. Een grote groep migranten is van de grens tussen Polen en Wit-Rusland overgebracht naar een loods op Wit-Russisch grondgebied. Zo'n 1000 migranten krijgen daar volgens Wit-Rusland voedsel, water, medische hulp en een slaapplek. Bij de grens zijn nog steeds migranten die daar niet weg willen, omdat ze hopen dat ze toch nog de EU in kunnen. Diederik Gommers stopt in februari volgend jaar als lid van het Outbreak Management Team. Dat zegt hij in gesprek met nu.nl. Hij treedt terug omdat hij in het OMT zit als voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. En omdat die termijn in februari stopt, eindigt ook zijn rol in het OMT. Kamervoorzitter Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvormen in debatten. Aanleiding is het dreigement gisteren van Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen aan het adres van D66-collega Sjoerdsma. Na een woordenwisseling zei de FVD'er dat Sjoerdsma zich voor een tribunaal moet verantwoorden vanwege het coronabeleid. Een activist die in Cuba onder huisarrest stond is onverwachts naar Spanje vertrokken. Junior Garcia Aguilera mocht sinds zondag niet meer zijn huis uit nadat bekend was dat hij een illegale protestmars tegen de regering wilde organiseren. Hoe Garcia toch het land heeft kunnen verlaten is niet bekend. Het weer, het wordt op de meeste plekken een grijze dag, maar in het zuiden kan de zon doorbreken. Hier en daar valt wat regen of motregen. Er staat soms een krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken twee stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, twee stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. 6:58. Grote farmaceutische bedrijven hebben de afgelopen 2 jaar meer gedaan om antibiotica-resistentie te bestrijden. Dit ondanks de grote aandacht die er ook naar de coronacrisis moest. Concludeert de Access to Medicine Foundation, dat jaarlijks onderzoek doet naar grote farmaceuten. Bacteriën die resistent zijn voor antibiotica vormen een groeiende bedreiging voor de wereldgezondheid. Marijn Verhoef is van de Access to Medicine Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor we naar de vooruitgang van deze bedrijven gaan, eerst maar even, hoe groot is de dreiging van resistente bacteriën op dit moment? Nou, op dit moment zie je dat wereldwijd zo'n 750.000 mensen per jaar overlijden aan een resistente bacteriële infectie. En de voorspellingen zijn dat als we niets doen, dat er dan in 2050 zo'n 10 miljoen mensen per jaar aan een resistente bacteriële infectie overlijden. En er zou dus ondanks de coronacrisis, is er meer gedaan om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Zijn deze bedrijven dit probleem serieuzer gaan nemen? Nou, wat je hebt gezien in de afgelopen 2 jaar, we doen ieder 2 jaar dit onderzoek, is dat er inderdaad meer projecten in de pijplijn zitten. Dus die worden ontwikkeld op dit moment en onderzocht om hier iets aan te doen. Dus die zo'n resistente infectie kunnen bestrijden. En er wordt al dus steeds meer aan gedaan. Maar waarom nu juist? Ik denk dat de afgelopen 1,5 jaar heel duidelijk is geworden dat de ziekenhuiszorg echt ontregeld kan worden op het moment dat mensen met een infectie acuut moeten worden opgenomen. Hè. Je hebt met COVID gezien dat IC's zijn overstroomd, dat verpleegafdelingen echt aan hun limiet hebben gezeten. En dat is onderkend door die bedrijven al in een eerder stadium. En in de afgelopen 1,5 jaar hebben ze daarin echt vooruitgang weten te boeken. Wat zijn deze bedrijven concreet dan anders gaan doen? Nou, ze zijn bijvoorbeeld tijdens die onderzoeks- en ontwikkelingsfase gaan nadenken over hoe gaan we, als dit product straks effectief is, er ook voor zorgen dat het wereldwijd beschikbaar is. Ik denk dat je in de afgelopen anderhalf jaar hebt kunnen zien dat, ondanks dat we hier in Nederland misschien allerlei maatregelen nemen en toegang hebben tot middelen en vaccins, dat dat over de hele wereld zal moeten gebeuren, zodat je voorkomt dat er allerlei varianten zich ontwikkelen. Of dat nu COVID-virussen zijn of resistente bacteriën. Je moet dat van tevoren goed plannen, zodat iedereen over de wereld daar straks gebruik van kan gaan maken. En dat zijn ze echt significant beter gaan doen. Hm. Kost dat veel geld? Of is het gewoon een andere manier van denken? Ja, nee, dat is een terechte vraag. Dat kost geld. Ik denk dat er terecht wordt gezegd dat farmaceutische bedrijven vaak heel veel geld verdienen. En antibiotica en met name resistente bacteriële infecties zijn nou juist zo'n gebied waar eigenlijk te weinig geld beschikbaar komt. Hè. Dus die bedrijven moeten er echt actief in gaan investeren. En dat doen een aantal. En dat zie je in dit rapport terug. Zijn er dan bedrijven die uit Nederland of wel verschillend? Want er wordt natuurlijk in elk land ook anders gekeken naar antibiotica. Ook bij wijze van spreken met het voorschrijven wat we in Nederland zelf zien bij de huisartsen. Dat, in sommige landen krijg je meteen al antibiotica mee als je een kuchje hebt. Dat is absoluut een belangrijk probleem. Kijk, antibiotica-resistentie wordt echt niet alleen opgelost door die bedrijven. Daar zijn artsen bij betrokken, wij als patiënten, apothekers. Maar wat je ziet is dat die bedrijven die internationaal opereren, hè, dus niet alleen in Nederland, dat die doorhebben dat dit nu echt een probleem aan het worden is. Hè, 750.000 mensen dit jaar, 10 miljoen in 2050. Zij ondernemen nu actie. Maar zij zullen echt niet de enige zijn die dit probleem kunnen oplossen. Dus dat zijn inderdaad huisartsen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Patiënten die hun kuur moeten afmaken. Hè, zoals altijd wordt gezegd als je naar de apotheek je kuurtje komt ophalen. Maak het af, en dat is echt belangrijk. En ja, kunt u dat nog uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Vooral ook dat je het afmaakt en niet denkt, na 3 dagen, het kuchje is weg, die laatste 2 dagen, waar maakt mij het uit? Ja, absoluut. Kijk, als je antibiotica neemt, dan doe je dat om alle bacteriën die op dat moment jou een infectie bezorgen te doden. En als je niet al die bacteriën doodt, dan worden ze resistent tegen die antibiotica. En dan worden ze nog moeilijker om te bestrijden. Dus na 3-4 dagen zijn inderdaad de klachten weg. Vaak zie je een kuur van 8 dagen. Die moet je afmaken, zodat je ook die laatste bacteriën als het ware bestrijdt. Zodat ze zich niet resistent kunnen vormen, hè, muteren. Zoals we dat veel met COVID hebben gezien. Want dan worden ze gevaarlijker. Dus vandaar, mensen, maak die kuur af. Nou, heel dank u wel voor uw uitleg, Marijn Verhoef van de Access to Medicine Foundation. Je huis verwarmen zonder aardgas kan met een warmtepomp. Dat weten we. Met 600.000 woningen met een warmtepomp is deze manier van verwarmen nog geen doorslaand succes, weten we ook. Je huis moet namelijk heel goed geïsoleerd zijn om het warm te krijgen. Energiebedrijf Vattenfall en verwarmingsbedrijf Veenstra komen nu met een warmtepomp voor bestaande eensgezinswoningen die matig zijn geïsoleerd. Verslaggever Jeroen Schutteijzer op bezoek bij Monique Wulp in Heemskerk, die nieuwe pomp al in huis heeft. Het is wel een geval, hè? Hij is best groot, maar zoals u ziet heb ik mijn ruime zolder. Hoe lang staat deze waterpomp hier nou? Vorig jaar maart. U bent eigenlijk proefkonijn. Ja, absoluut. Maar een proefkonijn die erg enthousiast is. En het is ook gelijk goed warm. Ja. En dan gaan we naar buiten, want daar staat nog iets. Ja. In de achtertuin. Een warmtepomp die hele hoge temperaturen kan maken, die vergelijkbaar zijn met die van een cv-ketel. Ja, en dit ding moet buiten staan? Ja, die haalt energie uit de buitenlucht. En dat zet hij om in het warme water voor de verwarming en het tapwater. Op dit moment draait hij. Je hoort hem nauwelijks. En dit is alles? Dit is alles. En het leuke is, zomers geeft hij lekker koude lucht. Dus als het echt warm is, heb ik hier een gratis airco. Nou, we gaan mooi even weer naar binnen. Dacht u in het begin van, nou ja, als dat maar goed gaat? We hebben heel goede afspraken gemaakt met de woningbouw. Want ja, in een proef kan natuurlijk ook van alles misgaan. Als je daar niet tegen kan, dan moet je daar niet aan meedoen, vinden wij. Maar wij stonden daarvoor open. En ja, de communicatie was gewoon super. Wouter Wolfswinkel van Vattenfall. Wat er nieuw is aan deze warmtepomp, is dat hij eigenlijk precies hetzelfde kan als een cv-ketel. En dus, 1-op-1, cv-ketel kan vervangen. In 2 dagen plaatsen we dit systeem. De waterpomp, zoals we die tot nu toe kennen, die doet het alleen maar in heel goed geïsoleerde woningen met een lage temperatuur verwarmingssysteem, dus vloerverwarming. En tot op heden vinden we het met z'n allen heel normaal dat we zo'n woning, voordat we een warmtepomp plaatsen, dus eerst helemaal gaan aanpakken. En dat kost me zo 25.000 tot 30.000 euro. En dan moet je daarna die warmtepomp nog plaatsen. En wij vonden het heel raar dat wij in Nederland van plan zijn om 3 miljoen woningen helemaal overhoop te halen, gigantisch te verbouwen, om een techniek toe te passen die eigenlijk helemaal niet geschikt is voor die woningen. Het is toch eigenlijk wel logischer om de techniek aan te passen aan de woningen. Gewone warmtepompen maken ongeveer 40 graden. Onze warmtepomp maakt 85 graden als het moet. We zijn hier nu in Heemskerk. Is dit een gemiddeld huis? Ik denk dat dit een gemiddeld huis is. Hè. We staan nu in een hoekwoning, een huurwoning, een eengezinswoning. Daar staan er miljoenen van in Nederland. 2,8 miljoen heeft u uitgerekend. Ja, ik heb 2,8 miljoen woningen hebben op dit moment een warmtevraag die in te vullen is met deze warmtepomp. Meneer Wolderswinkel, wij willen natuurlijk weten, ja, wat gaat dit kosten? Het kost ongeveer net zoveel als een gewoon warmtepompsysteem. Een bedrag tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Maar in tegenstelling tot gewone warmtepompsystemen hoef je dus niet nog eerst 25.000 euro extra te stoppen in je huis. Voor een traditionele warmtepomp moet je niet dubbel glas hebben, maar moet je eigenlijk trippel glas hebben. Moet je niet je spouwmuur gevuld hebben, maar moet je je hele woning inpakken met piepschuim. Moet je al je radiatoren eruit trekken en vervangen door vloerverwarming. En dat hoeft allemaal niet met deze warmtepomp. Het klinkt allemaal wel mooi, hè? Wij zien natuurlijk iets over het hoofd. Nou, nee, we zien eigenlijk niks over het hoofd. Dit systeem is vooral bedacht voor huurwoningen. We zien dat met name sociale huurcorporaties, dat die het belang op dit moment al heel goed snappen. En dat die ook worstelen met een oplossing die voor die huurders betaalbaar is. Want daar zijn we enorm bang voor, hè? Dat gaat ons duizenden euro's kosten. Voor huurders is het eigenlijk vooral van belang, blijft mijn comfort hetzelfde? En gaat mijn energierekening niet ontploffen? Nou, en die twee dingen, je comfort blijft hetzelfde als wat het was, en je energierekening die gaat niet toenemen. Al dus Wouter Wolfswinkel van Vattenfall. Contact nu met René Peters van TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u enthousiast over deze nieuwe warmtepomp? Nou, dit is in ieder geval een innovatie die nodig is om inderdaad al die huizen die heel moeilijk te isoleren zijn, om die ook nog te kunnen blijven verwarmen met eigenlijk behoud van de bestaande verwarmingssystemen. Hè. Dus de radiatoren, die huizen hebben vaak geen vloerverwarming, hebben hoge temperatuur nodig. Het probleem met warmtepompen tot nu toe was dat ze eigenlijk vooral heel goed functioneren op lage temperatuur. Dus inderdaad met vloerverwarming. En dat hebben die huizen vaak niet. Dus juist voor die oude huizen in binnensteden, waar gewoon de isolatie nog slecht is, kon je vaak met de traditionele warmtepompen slecht uit. Ja. Ja, nu is het wel zo dat natuurlijk hoe hoger de temperatuur is die je moet produceren, hoe lager over het algemeen de efficiëntie van deze warmtepompen. Dus je hebt wel meer energie nodig. En dat is vooral elektriciteit natuurlijk voor deze warmtepompen. Dus je elektriciteitsvraag gaat natuurlijk wel enorm omhoog. En een flinke tank van 230 liter. Ja, en een grote tank van 230 liter om die warmte op te slaan. Dus ik denk dat dit op zich een mooie innovatie is, omdat je weinig aanpassing aan het huis zelf hoeft te doen. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieven. Hè. Er is ook een hybride warmtepomp al beschikbaar op de markt, waar je eigenlijk zowel de combinatie van elektriciteit als duurzaam gas gebruikt. Dan kun je denken aan groen gas of biogas of misschien in de toekomst wel waterstof. Dus er zijn ook wel alternatieven om die hoge temperatuur warmte op te wekken. Maar ik denk in de transitie hebben we allerlei opties nodig om te kijken voor verschillende type huizen wat de beste oplossingen zijn. En dit kan zeker daarin een goede bijdrage leveren. Ja, want voor zo'n grote tank heb je dus wel veel ruimte nodig. En dat heeft niet iedereen, maar geldt dat voor die andere type die u nu noemt minder? Kun je die makkelijker inpassen op dat gebied? Ja, nou, om een voorbeeld te noemen, er worden ook al een paar pilots in Nederland gedaan. Er wordt ook getest met duurzaam gas, met bijvoorbeeld waterstof of met groen gas. En dan kun je eigenlijk gewoon je oude ketel blijven gebruiken en ook het oude gasnet. Dan blijf je eigenlijk gewoon op gas stoken en verwarmen. Die ketels zijn eigenlijk net zo groot als een HR-ketel. Het probleem daarvan is dat die duurzame gassen nog maar heel beperkt beschikbaar zijn. Dus groen gas, dat is dus gas geproduceerd bijvoorbeeld uit biomassa. Dat is nog maar 300 miljoen kuub in Nederland. Terwijl we veel meer aardgas gebruiken op dit moment. En waterstof is natuurlijk nog helemaal heel beperkt beschikbaar. Dus alternatieven zijn er wel, maar zijn nog minder goed beschikbaar. Want over hoeveel jaar hebben we het dan dat ze wel goed beschikbaar zijn? Nou, de verwachting is dat het groen gas binnen 10 jaar kan vertienvoudigen. Dus van 300 miljoen kuub naar 3 miljard kuub. En de verwachting is ook dat waterstof tussen nu en 5 jaar wel beschikbaar komt op de markt. Voor heel veel huizen waar echt die hoge temperaturen nodig zijn, dan heb je het over 80 tot 90 graden in de bestaande manier van verwarmen, zijn dit goede alternatieven. Maar voor de komende 5 jaar zijn die alternatieven nog maar heel beperkt beschikbaar. Dus is dit een goede oplossing naast de hybride warmtepomp die ook beschikbaar is op de markt. Dank René Peters van TNO. We bladeren verder in de kranten. Kirsten. Ja, Rotterdam heeft de privacy van burgers geschonden door met filmende auto's corona-overtreders op te sporen. Staat in een rapport van de autoriteit persoonsgegevens waar NRC over schrijft. Vorig jaar april en mei reden 2 auto's met camera's door de stad om te controleren of mensen wel genoeg afstand hielden. Volgens de autoriteit was dat onnodig en tegen de wet, omdat er geen vereiste privacytoets was uitgevoerd en de beelden ook te lang werden bewaard. Volgens NRC heeft burgemeester Abu Taleb geprobeerd om publicatie van het rapport tegen te houden, maar zijn woordvoerder ontkent dat. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft volgens het AD een schikking getroffen met oud-imam Youssef Arkoetsch. Die werd in 2018 door de Arnhemse burgemeester Marcouch gedwongen om te vertrekken, omdat uit vertrouwelijke NZTV-informatie zou blijken dat hij een potentieel gevaar zou zijn. Sindsdien probeert de imam zijn dossier in te zien en te laten wissen. Marcouch moest zijn uitspraken eerder al rectificeren, maar de NZTV leek niet te willen bewegen. Maar vlak voor 2 nieuwe rechtszaken is nu een schikking getroffen, waardoor alle informatie over de imam alsnog wordt gemist. Het ziekteverzuim is fors gestegen nadat het demissionaire kabinet in september het thuiswerkadvies losliet. Het FD schrijft dat uit cijfers van 2 grote Arbo-dienstverleners blijkt dat het gemiddelde verzuim sindsdien groeide van 4,2 naar 4,6%. Dat is het hoogste niveau en de grootste stijging sinds het begin van de coronapandemie. Volgens het FD is het aantal ziekmeldingen na een coronabesmetting op het werk in ruim een maand meer dan verdubbeld. Inmiddels roept het kabinet iedereen weer op om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. En sinds VVD-corrivé Hans Wiegel bijna een half jaar geleden het eerste stuk van een wolvenhek tussen Drenthe en Friesland opende, is het hek blijven steken op 25 meter, dat meldt RTV Drenthe. Oh. Het is niet echt heel lang, was niet wat de bedoeling was. Volgens de initiatiefnemers hebben de boeren koud watervrees. Voordat Wiegel de eerste paal sloeg, hebben we met 5 boeren een overeenstemming om daar zeg maar 2,5 kilometer hek neer te zetten. Maar nadat Wiegel de paal geslagen heeft, er waren zoveel media-aandacht en dergelijke, en kregen ze toch koude voeten. En zei van, nou ja, misschien moeten we erover nadenken en misschien moeten we het eerst nog maar even uitstellen. Nou, de stichting Wolvenhek Friesland is nog steeds van plan om het hek af te bouwen om te voorkomen dat wolven schapen doodbijten. We can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask. Can Work It Out van The Beatles. Weer rommelt het bij gamebedrijf Activision Blizzard. Deze zomer was er al een rapport over seksisme en machocultuur bij de uitgever van grote spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Maar nu blijkt uit onderzoek van The Wall Street Journal dat de topman van het bedrijf direct betrokken was bij een nieuw schandaal. Aangeschoven is redacteur Filip Dujic. Filip, wat is er nu aan de hand bij dat bedrijf? Ja, het is een groot schandaal eigenlijk. Afgelopen zomer kwam dus naar buiten dat er sprake is van... nou, eigenlijk een case study van MeToo. Heel veel intimidatie, verkrachtingen, onderbetaling van vrouwen. En nu dus ook de topman die in opspraak is geraakt. Hij is zelf nu verbonden aan een van die verkrachtingszaken. Er is een studiohoofd van Call of Duty. Een van de studios die Call of Duty maakt. Die man die... daar liep een aanklacht tegen vanwege aanranding. En uiteindelijk is het onderzoek afgerond en het advies was... nou, die man moet ontslagen worden. En Bobby Kotick, de topman van Activision Blizzard, die heeft gezegd van... nou, dat gaan we niet doen. Die laten we toch in dienst. En dat is toch wel vrij pijnlijk dat dat nu naar buiten komt. Plus, Kotick zelf wordt ervan beschuldigd dat hij ooit een vrouw... een medewerkster heeft bedreigd met de dood via een voicemail. Wow. Dus dat is het nieuwe... Het geluid is er nog van? Of dat niet? Nee, dat is zeker 15 jaar geleden volgens mij. Ja. Kun je uitleggen? Want ik denk zelfs mensen die niet gamen... hebben wel eens van Call of Duty of World of Warcraft gehoord. Ja. Maar verder, hoe groot is dit bedrijf? Ja, het is echt wel een van de grootste gamebedrijven ter wereld. Call of Duty is een spel dat ieder jaar uitkomt. Een nieuw deel daarvan superveel geld oplevert. De waarde van het bedrijf zelf werd begin dit jaar geschat op $59 miljard. Ja. Daarmee is het echt wel een van de top 5 gamebedrijven. Hoe wordt hierop gereageerd? Er was gisteren als eerste een reactie van de raad van bestuur van Activision Blizzard. En die gingen vierkant achter Kotick staan. Die zeiden eigenlijk van ja... we vinden dat hij best wel veel heeft gedaan de afgelopen tijd... om die intimidatie aan te pakken op de werkvloer. En we vinden niet dat hij nu moet opstappen. We vinden dat hij het goed doet. Dat viel helemaal slecht eigenlijk bij de werknemers. Die zijn met 100 man gaan staken gisteren. Die willen eigenlijk dat Kotick opstapt, de topman. En aandeelhouders zijn ook boos geworden. En wat eigenlijk nog opvallender is... is dat de baas van PlayStation, dus een heel ander gamebedrijf... zich nu ook mengt in die discussie. Maar wel de spellen faciliteren, daar speel je het op. Hij heeft nu gezegd in een interne mail aan zijn werknemers... van ja, we vinden het niet normaal wat daar aan de hand is bij Activision Blizzard. Ik ben geschokt daardoor. Er is niet genoeg gedaan om de diepgewortelde cultuur... van discriminatie en intimidatie aan te pakken. En dat is toch wel opvallend dat zo iemand van een ander bedrijf daar iets over zegt. Dat geeft toch eigenlijk wel aan hoe groot deze zaak ook is. Ja, hoe moet dat verder met dit bedrijf? Ja, het is wel echt een probleem natuurlijk. De druk op Kotick om op te stappen is nu eigenlijk groter dan ooit. Er zijn al toch vrij veel studiohoofden opgestapt ook. Zeker 20 werknemers die de afgelopen maanden ook weg zijn moeten gaan vanwege dit schandaal. De vraag die je kunt stellen natuurlijk is... als Kotick zelf weggaat, is het probleem dan opgelost? Mm-hmm. Als je naar die reactie kijkt van de raad van bestuur... kun je denken van, misschien zit het toch wel dieper in het bedrijf, die cultuur. Plus een ander probleem dat ook nog speelt... is dat ze heel veel games zijn uit aan het stellen. Omdat die oude studiohoofden dan worden vervangen door nieuwe studiohoofden... die dan een eigen richting willen geven aan zo'n spel. Dan wordt dan uitgesteld, duurt lang... dat kost geld aan aandeelhouders. En dat is iets wat nog wel maanden gaat spelen. Ja, als het geld gaat kosten op een gegeven moment... wordt de druk dan wel groter. Precies. Dat gaan we nog wel zien waarschijnlijk. Ja. Redacteur Filip Dujic, dank je wel. Het maakt niet uit of ze wiskunde, psychologie of rechten studeren. Studenten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... krijgen in elke opleiding te maken met het thema duurzaamheid. De universiteit maakte namelijk nog dit studiejaar... een standaard onderdeel in alle studierichtingen. Daniel Wiegboldus, voorzitter van de Raad van Bestuur van de universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat dan een apart vak over duurzaamheid in elke opleiding? Ja, dat kan inderdaad een vak zijn over duurzaamheid. Maar het is niet de bedoeling dat het een soort cursus wordt waar we dan een vink achter kunnen zetten. Dat is ook gebeurd. De bedoeling is dat het ook echt meer een onderdeel wordt van de opleiding in de voorbeelden die studenten uitwerken, de onderwerpen die ze kiezen enzovoort. Dus het kan ook echt door de hele opleiding meer heen lopen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, neem bijvoorbeeld de wiskundige die bezig is met ingewikkelde algoritmes en die bijvoorbeeld leert gebruiken om klimaatvoorspellingen te voordoen. Of neem de rechtenstudent bijvoorbeeld die leert over regelgeving en juridische vraagstukken rondom de complexe internationale aspecten van problematiek rondom samenwerken en samenleven op deze aarde. Of de scheikundestudent die stikstof bestudeert. De gedragswetenschapper die ons gedrag bestudeert. Er zijn vele voorbeelden van te geven. Maar we zullen iedereen en alle studenten nodig hebben in de toekomst om de duurzaamheidsvraagstukken waar we voor staan aan te pakken. Waarom vindt de universiteit dit zo belangrijk om het op deze manier ook over te brengen? Ja, we hebben als Radboud Universiteit is onze missie dat we willen bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En wij denken dat we vanuit die missie, vanuit die gedrevenheid, ja, natuurlijk zo objectief en transparant mogelijk ons wetenschap en onze wetenschappelijke onderwijs vormgeven. En gezond kan je heel lang als wetenschapper over nadenken. Wat is een gezonde wereld? Wat is een vrije wereld? En dat vinden wij ook dat een universitaire campus daarvoor is. Maar gezond met onze aarde omgaan en gezond met elkaar omgaan. De duurzaamheidsdoelen van de United Nations spelen wat ons betreft daar zo'n belangrijke rol bij nu en in de toekomst, dat we die dus een belangrijke plaats in ons onderwijs geven. Hoe voorkom je dat het echt activistisch gaat worden? Ja, dat is dus zeker niet de bedoeling dat het activistisch is. En het is een interessante discussie natuurlijk in hoeverre gedrevenheid en passie en wetenschap samengaan. Ja. Maar denk bijvoorbeeld aan de artsen, de geneeskundigen, die natuurlijk zo objectief mogelijk meer wil weten over het menselijk lichaam, maar wel gedreven is omdat die mensen beter wil maken. En op het moment dat je daar bewust van bent, op het moment dat je daar transparant over bent, gaat dat volgens ons heel goed samen met goede wetenschap. Sterker nog, kan dat goede wetenschap drijven. Maar iemand kan met ook de beste bedoelingen toch activistisch overkomen. Hè? Ja, maar als je echt activistisch bent, dan kan je soms misschien de objectiviteit uit het oog verliezen. En dat is natuurlijk op een universiteit niet de bedoeling. Maar wordt het in de gaten gehouden dan? Wordt het wel gecheckt wat voor vragen er bijvoorbeeld komen, ook in de tentamens. Ik kan me ook voorstellen dat je daar het in verwerkt. Zeker. En het gaat ook niet om het klakkeloze opdreunen van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Nee, het gaat ook juist weer om studenten te leren daar kritisch op te reflecteren. Kritisch op te zijn. Wat ik net al zei, hè, wat is eigenlijk een gezonde wereld? Daar mag en moet je juist op een universitaire campus ook weer van mening over verschillen met elkaar. Heeft u al reacties gekregen van studenten? Ja, het opmerkelijke is dat het juist onze studenten zijn, ervaar ik, die ons heel erg drijven hierin. Het zijn onze studenten die ons keer op keer wijzen ook op ons eigen duurzaamheidsgedrag als universiteit, als organisatie, en die eigenlijk er ook vragen om deze onderwerpen in ons curriculum centraler te stellen. Daniel Wiegboldus, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Radboud Universiteit. Dank u wel. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Handels wereldberoemde Messiah. Op 21 december hoort u hoogtepunten door de Academy of Ancient Music en het gerenommeerde Tenebrae Choir. Bestel op concertgebouw.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Vanavond in de kennis van nu. Kustbescherming is actueler dan ooit nu ons klimaat steeds extremer wordt. Is ons land in de toekomst wel voldoende beschermd tegen die stijgende zee? Vanavond in de kennis van nu om 22:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen. De eerste boosterprikken voor ouderen worden vandaag gezet. En een van de bekendste gezichten van het OMT houdt ermee op. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Diederik Gommers stapt in februari uit het OMT... omdat zijn termijn als voorzitter van de Intensive Care Vereniging dan eindigt. Dat zegt hij tegen nu.nl. En die functies zijn met elkaar verbonden. Gommers is een van de bekendste gezichten van het Outbreak Management Team, de groep experts die de regering adviseert over het coronabeleid. Dat betekent niet het einde van zijn optredens in de media. Hij zal aanschuiven als hij gevraagd wordt om uitleg te geven over het virus of de intensive care van het Erasmus MC, waar hij het hoofd van blijft. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen tijdens debatten. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging Forumlid van Houwelingen gisteren over de schreef in het coronadebat, vindt Bergkamp. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. Alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dat verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Bijna 25.000 studenten doen een opleiding aan de Radboud Universiteit. Een grote groep migranten die bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland zat, is met een bus overgebracht naar een loods op Wit-Russisch grondgebied. Het zouden zo'n 1.000 migranten zijn. Ze krijgen volgens Wit-Rusland voedsel, water, medische hulp en een slaapplek. Bij de grens zijn nog steeds migranten die daar niet weg willen. Ze hopen nog steeds dat ze de EU in kunnen. En 2 van de 3 mannen die veroordeeld zijn voor de moord op de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X krijgen na tientallen jaren eerherstel. Volgens justitie hebben de FBI en de politie in de jaren 60 belangrijk bewijs achtergehouden, waaruit blijkt dat de 2 onschuldig zijn. Een van hen is inmiddels overleden. De 3e man die destijds werd veroordeeld zei toen al dat zijn 2 medeverdachten onschuldig waren. De 3 mannen werden in 1966 veroordeeld en zaten tientallen jaren vast. De zaak werd heropend na een Netflix-documentaire over Malcolm X. Het weer. Het wordt op de meeste plekken een grijze dag, maar in het zuiden kan de zon doorbreken. Hier en daar valt wat regen of motregen en er staat soms een krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan niet zoveel files. Dat is het beeld dat we de hele week al zien door het thuiswerkadvies van de overheid. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een vrachtwagenongeluk de oorzaak van een file bij Beverwijk Oost, 3 kilometer. De weg is helemaal dicht. En verkeer kan omrijden via de A22. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Een file door een ongeluk bij Venlo West. 3 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. BinkBank wordt SaxoBank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. BinkBank wordt SaxoBank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NOS Radio 1 Journaal. 4 minuten over 7. De eerste boosterprik voor ouderen wordt vandaag in Den Haag gezet. Het demissionair kabinet wil met de boosters kwetsbare groepen extra beschermen tegen besmetting en ziekenhuisopname. Bij me hier in de studio gezondheidsredacteur Atitje Rawa. Atitje, heb natuurlijk heel veel over gehoord, maar toch nog eenmaal, wat doet die boosterprik? Ja, het is een extra vaccinatie bovenop de basisvaccinatie. En het moet eigenlijk, het is een oppepper, daarom heet het een booster. Het is een oppepper om de bescherming weer op peil te brengen. Want dat neemt ietsje af na een aantal maanden. En dat zien we vooral bij ouderen, dus die krijgen die prik dan ook. Ja, en dat is wat vandaag waarmee begonnen wordt. Ja, vandaag wordt begonnen met de eerste 80-plusser. Want dat is de eerste groep die aan de beurt komt de komende 2 maanden komen alle 60-plussers aan de beurt. En daarnaast ook de zorgmedewerkers, omdat die in contact komen met die kwetsbare groep. Mm-hmm. En vanaf februari mogen we allemaal in principe een boosterprik. Oké, maar ik hoorde bijvoorbeeld gisteren, dat was eigenlijk na het nieuws, dat er zoveel besmettingen waren op basisscholen. Dat voor mij was de onderwijsbond ook al opriep van ja, eigenlijk zouden juist leraren ook eerder in aanmerking moeten komen. Dus net als zorgpersoneel, ook de leraren voorrang. Ja, ja, we kenden deze oproep natuurlijk ook al uit de eerste vaccinatieronde. Ja, ja. Toen wilde iedereen reden. Toen wilde ook iedereen voorrang. Nou, het zorgpersoneel heeft dus voorrang gekregen, terwijl de gezondheidsraad dat niet per se geadviseerd heeft. Daarom zeggen het RIVM en de GGD nu ook, het zorgpersoneel moet elkaar gaan prikken, zodat dat niet die kwetsbare, daar geen vertraging wordt opgelopen. En de GGD die zei laatst ook dat ja, elke keer dat die strategie wijzigt, zorgt voor ons bij ons weer voor veel meer werk en ook weer voor vertraging eigenlijk. Dus doe dat alsjeblieft niet, klonk door in die oproep. Nou loopt het aantal besmettingen snel op en record na record gebroken, ook gisteren weer. Gaat deze boostercampagne in ieder geval bij deze golf nog helpen? Nou ja, niet tegen de ziekenhuisopnames die eraan komen. Want die mensen zijn al besmet. Dat zien we pas over 2 weken in de ziekenhuisopnames. Dus de komende weken gaan we daar echt niet heel veel van zien. De verwachting is wel dat het gaat helpen tegen toekomstige ziekenhuisopnames. Want we zien nu in de ziekenhuizen dat ongeveer de helft van de mensen wel gevaccineerd is. Maar dus 60 of 70 plus is. Dus voor toekomstige ziekenhuisopnames gaat het helpen. Maar eigenlijk zeggen deskundigen, die hebben daar kritiek op dat die booster prik nu toch zo vroeg wordt gegeven. Die zeggen, je kan veel beter mensen overhalen die nog niet geprikt zijn. Mm. Want dat helpt veel beter tegen het remmen van de verspreiding van het virus. En daarnaast hebben we nog natuurlijk wereldwijd in ontwikkelingslanden waar nog geen enkele prik is gezet. Nee. Ze zeggen, dat helpt veel beter om het virus in te dammen dan nu een boosterprik geven aan onze ouderen. Blijft een lastige discussie. Ja. De GGD, hebben die genoeg mensen om dit allemaal op touw te zetten? Want de komende maanden worden er steeds meer mensen die ervoor in aanmerking komen. Ja, de GGD zou eigenlijk pas in december beginnen. Dus ze hebben het nu al ietsje vervroegd. Zij zeggen, we moeten nog heel veel personeel erbij gaan werven. Dus dat wordt een hele opgave. Maar ze zeggen dat ze dat kunnen tot... In januari komen ze pas echt op stoom eigenlijk. Dus de komende weken is het vooral de 80-plussers en zorgpersoneel dat elkaar gaat prikken. Maar januari pas echt op stoom, omdat ze dan pas genoeg personeel hebben, zeggen ze. Ja, personeel wat eigenlijk ook nodig is bij het testen. Want dat was gisteren ook in het nieuws. Er waren bijna geen plekken meer. Het was in ieder geval heel moeilijk om lange rijen om een plek te krijgen. Ja. Ja, dat wordt eigenlijk nog wel spannend. Want ik denk niet dat de GGD rekening heeft gehouden met dat ze hun maximale testcapaciteit nu al zouden bereiken. Dus ik heb ook aan de GGD gevraagd, hoe zit dat eigenlijk? Want dat concurreert natuurlijk met elkaar. Het GGD-personeel moet dan of gaan testen of gaan vaccineren. Daar hebben ze nog niet echt antwoord op gegeven. Maar dat is wel spannend hoe dat met elkaar gaat werken eigenlijk. De test... mensen bij de GGD en vaccinatiemensen. Ja, het is ook een hele andere opleiding of cursus die je moet volgen natuurlijk om dat te kunnen doen. Ja, maar in het klantencontactcentrum van de GGD bijvoorbeeld, daar werken natuurlijk dezelfde soort mensen. Mm-hmm. Dus, en die zijn ook nodig om de vaccinatieafspraken te maken, maar nu ook de testafspraken. Veel vacatures daar dus. Heel veel vacatures. Ja. Dus als je nog op zoek bent. Ook als mensen willen, kun je bellen of schrijven. Ik weet niet hoe het kan. Dank je wel. Gezondheidsredacteur Atitje Rawa, dank. Verslaggever Vincent van Rijn gaan we nu naartoe. Want die is in Den Haag. Waar later vanochtend dus die eerste boosterprik wordt gegeven. Ik zeg steeds boosterprik. Door dat booster maak ik van prik ook wat Engels van. Vincent, jij staat bij station Den Haag Centraal. Hoe wordt er daar gedacht over die boosterprik? Nou, ja, boosterprik. Ja, het is een beetje wisselend. Hier rondom het station spreek ik vooral mensen die op weg zijn naar hun werk. Sommigen zien er niks in, zeggen van ja, ik wil helemaal niet gevaccineerd worden. Of ik vind het na 2 prikken wel genoeg geweest. Maar anderen zeggen ja, doe het maar. Want die zeggen ja, ik wil eigenlijk alles wel doen om maar zo snel mogelijk af te zijn van corona. Al vragen veel mensen zich ook wel een beetje af of we nou wonderen moeten verwachten van die derde prik. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Moet ik even gaan kijken. Waar hangt het van af? Ja, ik ben zelf nog niet gevaccineerd. Misschien geeft me die booster wel, weet je. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. Dus, Ja, ik ben het wel, ja. Ik geloof met de jaarwisseling, ik ben al bijna 78. Met de jaarwisseling ben ik geloof ik aan de beurt. Maar ik doe het wel. Ja, waarom niet? Ik heb er al 2 gehad, dus waarom zou ik die booster niet nemen? En speelt daarbij nog de hoge besmettingscijfers van de laatste tijd een rol? Ja, zeker weten. Het wordt steeds erger natuurlijk. Dus het moet nou eens afgelopen zijn. Is het iets wat u heel erg bezighoudt, ook die derde prik? Ja, zeker weten. Ja. In de tram ook. Ik merk dat in het openbaar vervoer dat er best wel veel mensen zonder mondkapje lopen en geen afstand houden. Dus ik vind het houdt me wel bezig. Zou u zelf zo'n boosterprik nemen? Ja, het is goed. Ja, ik neem hem. Ja, ik wil dat. Waarom wilt u dat? Ja, het is goed van zekerheid, van veiligheid. Voor de veiligheid? Ja, van veiligheid. Ja, ik bedoel, ja. Ja, het zou niet gelijk zijn, maar als het uiteindelijk echt van het moet, weet je, er is geen andere keuze, dan zal wel moeten. Maar als het echt gewoon nu gelijk uit mijn vrije keuze, dan niet. Nee. Nee, ik zou hem niet nemen, joh. Ik heb even genoeg gehad met de kut corona. Ik ben even klaar mee, sorry. Nee, helaas niet. Nee. Ik ben ook, net als hem, ziek van corona. Ik ga niet de eerste, ik ga niet de tweede en ook niet de derde doen. Ja, ik denk het wel moet, denk ik, voor het werk. Maar ja, ik heb er al 2 gehad, dus waarom zou de derde ook niet nemen? Waarom niet? Als het helpt. Twijfelt u daaraan? Ja, nee, ik weet het niet. Ik heb wel twijfels. Maar ja, goed, het wordt gewoon opgedrongen, hè, als het ware. Ja, op zeker. U zegt heel duidelijk ja. Ja, ik wil niet ziek worden, klap het uit. Dus er zit niks anders op. Is het iets wat u bezighoudt nu die campagne is begonnen? Nee, het doet me helemaal niks. Gewoon iedereen moet het gewoon nemen. We zijn er vanaf, hoop ik. Nee, zou ik niet doen. Waarom niet? Ja, ik heb al 2 prikjes, dus ik heb... Ja, ik weet niet, ik wil dat niet meer. Het is een beetje klaar na die 2 prikken. Ja, ik ben er klaar mee, dus ja. Ik hou mijn regels aan en ja, dat is hem. Ja. Maar stel nou dat het toch zou helpen om ervoor te zorgen dat u minder snel in het ziekenhuis zou belanden. Ja, dan moet ik even nadenken of ik moet nemen van die derde prik. Of ik ga of niet, ja. U gaat er nog over nadenken? Ja, daar ga ik over nadenken. Ja, zeker. Ja, heel graag. Als het helpt. Ja, ik zou er heel blij mee zijn. Ja, u zegt er wel bij, als het helpt. Twijfelt u daar nog een beetje aan? Nee hoor, als advies... Als er wordt gezegd dat het helpt, dan zal ik het zeker nemen. En je hoort toch uit Israël en zo komen er van die berichten. Ik wil graag zoveel mogelijk bescherming. En dat het allemaal zo snel mogelijk verdwijnt, kan misschien niet. Maar een beetje in de pas gehouden wordt. Er is ook wel kritiek op van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zeggen, ja, in Afrika hebben mensen nog helemaal geen prik. En hier beginnen we dan al aan de boostercampagne. Ja, dat verbaast me ook. Dat er niet gewoon veel geld uit wordt getrokken door alle andere landen om de hele wereld te beschermen. Dus ja, maar en? Allebei doen. Ja. Verslaggever Vincent van Rijn was dat vanuit Den Haag. Maar dat was soms wel goed te horen. 14 minuten over 7. De NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Vandaag wordt de Sybren Poletprijs uitgereikt. Een van de grootste oeuvreprijzen in de Nederlandse literatuur. Michael Tetja is de tweede schrijver die de driejaarse prijs in ontvangst mag nemen. Hij is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. In Met het oog op morgen legde hij uit welk vak hem het meest leidt. Nou, ik denk dat het schilderen leidend is. Dus ook als dichter schilder ik met woorden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft het wel heel lang geduurd voordat ik de vorm gevonden had. Dus dat betekent dat in het begin, toen ik schilderijen maakte, was die dichter er al. Maar ik wist niet zo goed hoe dat in elkaar stond. Dat heb ik nu wel echt over de academieperiode, hoor. Dus het zorgde ervoor dat de schilder schilderde, maar de dichter niet echt gehoord werd. Tetja vertelde dat hij ook niet zo bekend is en legde uit hoe dat komt. Ik ben eigenlijk meer bezig met de kunst en niet met het publiek in die zin. Wat ik natuurlijk wel fijn vind als er erkenning komt. Maar ik heb me eigenlijk vanaf het begin af aan al heel erg zo opgesteld dat het me echt ging en nog steeds gaat om de kunst zelf. Dus de pure kunst. En ja, daar dat is moeilijk. Want dan word je niet meteen bekend vaak. Hè? Want mensen vinden dat moeilijk. We zullen u niet gauw aan een talkshowtafel zien. Nee, dat vind ik ook lastig, ja. In Nieuwsuur werd de rol besproken die de Raad van State had bij de toeslagenaffaire. Volgens Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens is de Raad van State medeplichtig aan discriminatie bij de toeslagenaffaire. Ze hadden moeten zien dat er etnisch geprofileerd werd. Ja, ik denk het is zo massaal en zo omvangrijk. Als je dat niet hebt gezien, is er iets mis met je waarnemingsvermogen. Dat is een forse aantijging richting de Raad van State. Nou ja, je moet dat gewoon zien. Er zijn grote groepen mensen met een dubbele nationaliteit. Dat moet je opvallen. Als je kerntaak is om mensen ook te beschermen tegen discriminatorisch gedrag, ja, dan moet je daartegen optreden. Want als je dat niet doet? Als je dat niet doet, ja, dan werk je mee aan het discrimineren van mensen. Dan ben je daar een soort medeplichtig aan. In 2019 spreekt de Raad van State zich opeens uit tegen de alles-of-niets-houding die de Belastingdienst aannam. Ze zeiden dat de aanpak niet wettelijk was. Advocaat Jacqueline Nieuwstraten stond veel slachtoffers bij. Zij gaf al jaren aan dat de werkwijze van de Belastingdienst niet wettelijk was. Dan vind ik het toch wel heel, eigenlijk heel fijn dat in 2019 die uitspraak is gekomen van de Raad van State. Hè, dat ze die 180 graden draai hebben gemaakt. En gezegd van ja, eigenlijk volgt het ook niet uit de wetgeving. En dan denk ik, ja, dat heb ik 10 jaar lopen roepen. Ja. Maar er is niemand die me gehoord heeft en die daar wat mee gedaan heeft. En dat vind ik gewoon wel heel erg jammer. Ja, want is het dan beter laat dan nooit of te laat? Nou ja, ik vind het sowieso te laat. En dat was gisteravond op radio en tv. Binnenlandse media hebben we doorgenomen. Buitenlandse media, Kirsten, wat melden die? Ja, we beginnen in België. Daar is verdeeld gereageerd op de nieuwe coronamaatregelen die gisteravond zijn bekendgemaakt daar. Zo wordt thuiswerken in principe verplicht en de mondkapjesplicht wordt uitgebreid naar cafés, restaurants en evenementen. Ook al zijn die buiten. En in discotheken worden ze ook verplicht, tenzij bezoekers gevaccineerd en getest zijn. De horecabranche reageert bij de VRT teleurgesteld. Meerdere nachtclubs kondigen juridische stappen aan. Maar volgens de zorgsector gaan de maatregelen juist niet ver genoeg. We moeten echt wel die cijfers naar beneden krijgen. En ik vrees eigenlijk met die maatregelen dat onvoldoende zal zijn. Ik vind het ook jammer dat men in deze ook het advies van de GEMS niet heeft gevolgd. Om even een korte pauze in te lassen. En dan effectief terug heel geleidelijk aan de samenleving te openen. De GEMS, dat is de Belgische variant van het Outbreak Management Team. De nieuwe regels gaan zaterdag in. Angela Merkel vindt dat Europese onderzoekers moeten blijven samenwerken met Chinese collega's, ondanks de zorgen over spionage en het stelen van technologie door China. We kunnen veel van elkaar leren. Het volledig losmaken is verkeerd en schadelijk voor ons. Dat zei de vertrekkend bondskanselier van Duitsland in een interview met Reuters. Merkel erkende wel dat Europa in het verleden soms te naïef is geweest bij wetenschappelijke samenwerkingen met China. We letten nu beter op en dat is maar goed ook, zegt ze in het interview. Het Republikeinse congreslid Paul Gosar is door het Huis van Afgevaardigden gestraft voor het plaatsen van een cartoon op Twitter, waarop te zien was hoe hij democraten met een zwaard aanvalt. Een van de slachtoffers in het filmpje was Alexandria Ocasio-Cortez en zij probeerde andere afgevaardigden ervan te overtuigen om voor de straf te stemmen. What is so hard about saying that this is wrong? This is not about me. This is not about Representative Gosar. But this is about what we are willing to accept. Uiteindelijk stemde een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor een officiële afkeuring van het gedrag van Gosar. De cartoon was al door Twitter verwijderd. En Amerikaanse media schrijven over een reddingsoperatie van de brandweer in de staat Maryland. Het brandweerteam was toevallig in het water aan het oefenen toen een oudere man met zijn auto in het water terechtkwam. Ze schoten meteen te hulp en wisten hem uit de zinkende wagen te bevrijden. Volgens de brandweercommandant was de training op de juiste plek en op de juiste tijd, want anders was de man waarschijnlijk omgekomen. Probably. Fairly high probability of that. Everything added up. Everything worked out well. It's just like we train. And in real life, we made it happen. Ja, de man ligt nu in het ziekenhuis, maar zal waarschijnlijk volledig herstellen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan een paar files. De enige die echt opvalt is die op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. Een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. De Nederlandse Hockeybond gaat onderzoek doen naar misstanden binnen de nationale vrouwenploeg. Verschillende internationals voelen zich niet veilig, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sportcommentator Tom van het Hek. Heel succesvol team. Ze lijken op het oog in ieder geval ook heel hecht. Wat is hier aan de hand? Ja, nou, de wat jij vertelt, goedemorgen, is eigenlijk exact wat veel mensen denken. Van buitenaf kijkend een zeer succesvol team. Nou zegt dat niet alles op dit gebied. Maar het maakt ook altijd een hele hechte indruk. Het maakt een vrij vrolijke indruk altijd. En eigenlijk in de loop der jaren zijn er weinig tot geen signalen van dit soort zaken naar buiten gekomen. Maar bij een evaluatie na de succesvol verlopen Olympische Spelen, ja, zou gebleken zijn dat een aantal speelsters zich toch niet helemaal veilig voelt en hier en daar wat geïntimideerd voelt. En ja, de bond formuleert dan zelf: we gaan een onderzoek naar het welzijn van de speelsters doen en het groepsklimaat onderzoeken. Nou, onder druk van het feit dat er toch wat nieuws naar buiten ging komen, is de bond ook met een verklaring naar buiten gekomen. Ja, en anderen die er al iets verder in zitten, die komen met woorden als verbale intimidatie en pestgedrag. Dat is hoe het er op dit moment eigenlijk een beetje voor staat. Maar door wie? De bondscoach? Of juist spelers onderling? Nou ja, dat is dus allemaal in die zin enigszins onduidelijk. Alles is op basis van anonimiteit tot nu toe, dus dat maakt het verhaal ingewikkelder. Er zou een verschil van mening bestaan over ja, wat een topsportcultuur dan inhoudt. Het is een discussie die we in andere bonden ook al wel eens gezien hebben. En ja, dan zouden met name de wat oudere speelsters zeggen van ja, als je daar niet tegen kan, dan ben je niet geschikt voor topsport, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Maar anderen zouden zich toch daar zeer geïntimideerd en het zou dan vooral binnen het groepsproces zelf plaatsvinden. De rol van de bondscoach, ook daar is nog veel onduidelijkheid over. Zou niet helemaal goed communiceren. Dat is ook altijd wel een klassieker. En ja, toch ook wel intimiderend gedrag wordt hier en daar genoemd. Maar goed, dat moet nu eigenlijk allemaal een beetje gaan blijken. Omdat de Hockeybond dus wel actie heeft ondernomen. Ook NOC-NSF op de hoogte heeft gesteld. Er is al een gesprek geweest op 1 november... waarbij ook de bondsvoorzitter en de technisch directeur aanwezig waren. En aan de hand daarvan gaat de bond nu verdere actie ondernemen. Zijn het verhalen die bij de clubs ook wel eens naar boven komen? En zitten daar bijvoorbeeld spelers nou, bij ja, die een naam hebben? Ja, het klinkt heel onaardig hoor. En ik snap ook dat je niet zomaar namen kunt noemen. Nee, maar ja, dat is dus ook het onduidelijke tot nu toe. Alles vindt plaats op basis van anonimiteit. Er wordt wat gesproken over verschillende groepen binnen het team waar wat verschillende opvattingen over zouden ontstaan. Anderzijds, als een bond, als de Hockeybond hiermee naar buiten komt en een extern begeleider gaat aanstellen en echt een onderzoek instelt, ja, dan vraag je ook af of het alleen een paar verbale intimidaties zijn geweest, of dat er dan wel of niet meer aan de hand is. Maar dat zal allemaal moeten blijken. Alles wat ik daarover zou zeggen, zou speculeren zijn, en dat wil ik me niet aan wagen. Nee, ik ook niet. Wat ik wel kan vragen aan jou, je bent natuurlijk zelf coach geweest. Gebeurt het ook wel eens, ook soms misschien onbedoeld? Ja, ik zeg niet dus dat nu hier gebeurd is, hè, maar ja, dat de een wat sneller schrikt van een wat gezegd wordt dan de ander. Ja. Nou ja, je kan zeggen dat daar waar een prestatiecultuur voorop staat, en dat is natuurlijk op een nationaal en olympisch niveau zeker aan de hand, ja, daar vallen wel eens Spaanders, om het maar zo te noemen. En de een kan daar kijkt daar wat anders naar dan de ander. Het is ook wel een beetje klassiek dilemma tussen zeg maar de mensen die zich natuurlijk helemaal veilig en vertrouwd voelen in zo'n groep, en mensen die daar bijvoorbeeld nieuw in komen of nog een hele onzekere positie in innemen. Anderzijds, als dat natuurlijk vanuit meerdere mensen komt, dit soort signalen, dan moet je daar wel aandacht aan besteden. En nogmaals, de vraag is of dat het is, of dat er toch nog ergens iets onder ligt, waar op dit moment, er is een soort van zwijgcultuur een beetje, is ook wel enigszins logisch. De speelsters zijn in feite professional geworden. Ze zijn allemaal afhankelijk van dat hockey, dus dat zal ze ook niet enthousiasmeren om daar veel over te praten. En ja, nogmaals, er zijn nu externe mensen aangesteld, een externe begeleider. Er is een externe extra vertrouwenspersoon aangesteld, buiten de vertrouwenspersoon die de bond al heeft. En er gaat een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden, zeg maar, op basis ook wel, geloof ik, van geanonimiseerd onderzoek. En daaruit zou dan moeten blijken wat er nou daadwerkelijk hiervan wel en niet waar is en hoe ernstig het wel of niet is. Dus dat zal in de komende periode moeten blijken. Tom van het Hek, dank je wel. Madonna met Papa Don't Preach. Ster. heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Vanavond in de kennis van nu. Kustbescherming is actueler dan ooit nu ons klimaat steeds extremer wordt. Is ons land in de toekomst wel voldoende beschermd tegen die stijgende zee? Vanavond in de kennis van nu om 22:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten, Kirsten. De eerste Nederlandse 80-plusser krijgt vanmorgen bij de GGD in Den Haag een boostervaccin tegen corona. Demissionair minister De Jonge is daarbij. Met die extra prik moet de bescherming op peil worden gehouden die met de eerdere vaccinaties is opgebouwd. Kamervoorzitter Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvormen in debatten. Aanleiding is het dreigement gisteren van Forum voor Democratie, Kamerlid van Houwelingen, aan het adres van D66-collega Sjoerdsma. Na een woordenwisseling zei de FVD'er dat Sjoerdsma zich voor een tribunaal moet verantwoorden vanwege het coronabeleid. Diederik Gommers stopt in februari volgend jaar als lid van het Outbreak Management Team. Dat zegt hij in gesprek met nu.nl. Hij treedt terug omdat hij in het OMT zit als voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. En omdat die termijn in februari stopt, eindigt dan ook zijn rol in het OMT. De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar 2 filmende auto's ingezet om corona-overtreders op te sporen. En dat is in strijd met de wet, schrijft NRC. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zou de gemeente niet hebben gekeken of dit qua privacy wel mocht. En ook werden de beelden te lang bewaard. Iedereen die vanaf volgend jaar gaat studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt het vak duurzaamheid. Het vak wordt verplicht bij alle studierichtingen, zodat studenten leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Dan naar Weerplaza, Diana Woei. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ik had eerder deze week al over dat het een beetje saai weer is, zeker voor meteorologen. Hoe wordt de dag van vandaag? Nou, ik vind het niet verkeerd, hoor. Nee? Gisteren hadden we ook al een beetje glans. De zon heb ik gisteren gezien, dus ja. Zo saai was het gisteren niet. En ook vandaag is het niet verkeerd. Er zijn wel wolkenvelden natuurlijk, maar straks als de zon opkomt is er vooral in het midden, westen en zuiden ook te zien. Vanmiddag verwacht ik echter overal wat meer wolken en mogelijk dat er een spatje regen of motregen kan vallen, met name in de noordelijke provincies. De temperatuur is vrij hoog voor half november. Normaal hoort het 9 graden te zijn. Nou, die waarde staat nu al op de thermometer op veel plaatsen in het westen van het land. Vanmiddag wordt het 10 tot 12 graden. De zuidwestenwind maakt het voor het gevoel wel iets frisser. Die waait matig tot vrij krachtig of krachtig langs de kust, windkracht 5 tot 6. De spatje regen, zeg je, maar dus niet veel. Houden we dat vast ook tot aan het weekend? Vrijdag, zaterdag heb je denk ik je paraplu niet nodig. Maar zondag wel, want dan is het grijs en regenachtig. Ja, en dan denk ik wel dat het weerbeeld een beetje saai wordt voor de vrijdag en de zaterdag. Veel wolken, maar wel droog. Matige wind vanuit het zuidwesten. En de temperaturen nog wel vrij hoog met zo'n 12 of 13 graden. Ja, zondag dus regen en dan wat lagere temperaturen. Diana, dankjewel. Tot over een uur. Dan weer naar Erwin de Hart met de ANWB. Is het ook saai op de weg, wat dan weer niet meteen negatief is? Het is hoe je het zelf beleeft natuurlijk als automobilist. En als het goed is, rij je door. Dat gebeurt op de meeste plekken in Nederland. Ja. Het is goed nieuws inderdaad weer. Weer goed nieuws. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is helaas een ongeluk gebeurd. Bij de Wijkertunnel 5 kilometer file. Er is politieonderzoek gaande en de weg is afgesloten. Verkeer kan omrijden via de naburige A22. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staat 7 kilometer file tussen Belfeld en Venlo West door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij. Ster. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Het is 5 minuten over 7:30. Joodse oorlogstegoeden, seksueel misbruik in de jeugdzorg, Chroom 6, de toeslagenaffaire, mijnbouwschade, Groningen. Allemaal voorbeelden van zaken waarbij sprake is van collectieve schade en waarvoor de Nederlandse overheid een schaderegeling voor de slachtoffers opzette. Historicus Christiaan Ruppert analyseerde 44 van die schaderegelingen en onderzocht in hoeverre die hun doel bereikt hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verstaan we eigenlijk onder een collectieve schaderegeling? Nou, bij collectieve schade is er of materiële schade opgetreden. Bijvoorbeeld je huis is verwoest geraakt. Dus de mijnbouwschade in Groningen. Of er wordt uitgekeerd voor immateriële schade. Voor pijn en voor leed. En dat geldt bijvoorbeeld voor allerlei uitkeringen die gedaan zijn voor misbruik en geweld in de jeugdzorg. Nou heeft u 44 van die regelingen onderzocht. Wat is uw belangrijkste conclusie? Mijn belangrijkste conclusie is eigenlijk dat de regelingen in een aantal gevallen hun doel voorbij schieten. Er wordt wel betaald, in meer of mindere mate. Maar de slachtoffers zijn er naderhand niet tevreden mee. En waar komt het dan door? Nou, excuses zijn door degene die verantwoordelijk is niet duidelijk uitgesproken. Mm-hmm. Of ze worden niet geloofd, of ze zijn afgedwongen bij de rechter, of ze zijn te laat uitgesproken. De slachtoffers zijn er buiten gehouden bij de regeling. En wat slachtoffers willen, dat is erkenning. En kijk, als dat dus niet goed zit, excuses en het hele proces, dan draagt het niet bij tot het gevoel van dat ze erkend worden. En dan wordt dus de regeling zelf wordt eigenlijk dan ook weer een punt van ergernis. Terwijl mensen al zoveel hebben meegemaakt. Dus de regelingen moeten op dat punt gewoon een stuk beter worden. Mm-hmm. Dus eerst erkennen, ook in die volgorde, eerst erkennen en dan een schadevergoeding financieel. Maar het begint met erkennen. Ja, erkennen. Vaak gaat daar weer aan vooraf dat je gewoon goed onderzoek moet doen. En dan moet er gewoon goed overleg tot stand komen tussen degene die verantwoordelijk is en slachtoffers. En, schade betalen is waarschijnlijk een van de dingen die geregeld moet worden. Maar vaak gaat het ook nog om andere dingen. Dat bijvoorbeeld iets wat vergeten wordt, is dat vaak slachtoffers behoefte hebben dat wat gebeurd is, dat het ook op andere manieren herdacht wordt. Dat heet dan oral history. Het proces moet goed lopen, de procedures moeten goed lopen. En dan is het schadebedrag vaak zelfs juist veel minder belangrijk. Wat is een voorbeeld van een regeling waar het wel goed ging? Nou, daar kan ik zelf over vertellen, want ik ben er zelf bij betrokken geweest in 1999 en 2000. Dat ging over de Joodse oorlogstegoeden. Er is toen een overeenstemming, een akkoord gekomen van de Nederlandse regering met de Joodse gemeenschap. Daar lag heel groot onderzoek aan te grondslag. Maar wat er feitelijk gebeurde daarna, minister-president Kok heeft toen excuus uitgesproken. En daarna is er eigenlijk een situatie gekomen dat de Joodse gemeenschap zelf de stichting, in dit geval was dat Maror, heeft kunnen uitwerken. En dat is dus belangrijk, dat slachtoffers zelf zeggenschap krijgen in de uiteindelijke regeling. Maar ook in de stichting in dit geval die dit uitgevoerd heeft. En daardoor is de Maror-regeling, het ging toen om allerlei individuele uitkeringen, En ook nog een aantal collectieve uitkeringen voor synagoges, voor educatieve doeleinden. Maar dus die heeft gewerkt en men is ook in de Joodse gemeenschap daar nu tevreden over. Hm. Dus het is eigenlijk een soort lichtend voorbeeld voor andere regelingen. Als je gewoon op tijd overleg voert met de Joodse gemeenschap, in dit geval was het ook minister Gerrit Salm, dan gaat het goed. En dus het kan wel. Maar het kan beter. Betrek mensen erbij. En dat eerste wat u zei, dat premier Kok dus ook echt excuses heeft aangeboden. Dat horen we ook wel vaker bij slachtoffers. Dat daar heel veel waarde aan wordt gehecht. Dat een staatshoofd of dan de premier dat ook echt oprecht doet. Gebeurt niet altijd. Nee, je moet het oprecht doen. Je moet het op tijd doen. Het moet niet afgedwongen zijn bij de rechter of door de media. Dus het moet gewoon uit het hart komen. De meeste, kijk, mensen hebben schade gehad. Dat is verschrikkelijk voor mensen. Maar daarna moeten mensen verder gaan met hun leven. En dan willen ze te maken krijgen met een overheid die hen ook serieus neemt. En daar past gewoon goed overleg, goed contact bij. En daar zijn dus goede voorbeelden. Ik heb er net één genoemd. Maar er zijn ook een aantal slechte voorbeelden bij die ik beschreven heb. En dat zou gewoon eigenlijk anders moeten. Het hangt wel een beetje ook van het probleem af. Bij de Joden is het heel logisch, want ligt in het verleden wat er gebeurd is. En daar is het in zoverre duidelijk. Bij de toeslagenaffaire wordt natuurlijk ook gezegd, ja, er moet nog heel veel uitgezocht. We kunnen niet zomaar geld uitkeren, want we willen het eerst weten wie precies waar recht op heeft. Maakt het wel lastiger dan? Nou, de toeslagenaffaire en de mijnbouwschade, ik kan er eigenlijk niet te veel over zeggen, omdat het natuurlijk allemaal nog in beweging is. Uh-huh. Maar daar heeft men steeds geprobeerd om de regelingen simpeler te maken. Dus er is steeds iets bijgekomen. Maar feitelijk is op dit moment de situatie dat er eigenlijk nog weinig uitkeringen zijn gedaan. Dus, maar wat er. Kijk, mijn grootste punt daar is, daar had gewoon veel eerder al contact kunnen zijn of excuses uitgesproken. Erkenning. Het is dus heel vervelend als de regeling zelf, en daar is dus mijnbouwschade. En ook de kinderopvangtoeslag is ook voorbeeld van. Maar ook andere regelingen. Als de regeling zelf weer een discussiepunt wordt. Ja, dat draagt gewoon niet bij tot het tot vertrouwen. Het gevoel van erkenning en vertrouwen en tevredenheid van slachtoffers die gewoon verder willen gaan in hun leven. En dat moet dus beter. Helder. Dank u wel, historicus Christiaan Ruppert. 10 kandidaten waren er al voor het presidentschap in Libië. En daar kwam gisteravond nog eentje bij. Ook de parlementsvoorzitter heeft zich nu aangemeld. Komende maandag sluit de kandidering voor de verkiezingen in december. En als ze doorgaan, want de aanloop er naartoe is gespannen. Zo heeft Saif Gaddafi ook gezegd de president te willen worden. Je weet wel, de zoon van is dat, hè. En ook de omstreden generaal Haftar heeft gezegd het land dat sinds de revolutie 10 jaar geleden in chaos verkeert te willen leiden. Herman Kleinsma is voorzitter van de Dutch Libyan Cooperation Council, een club die Nederlandse bedrijven ondersteunt die in Libië willen investeren en komt geregeld in Libië. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat Libië in chaos verkeert, dat is nog altijd het geval. Want we horen er wat minder over in het nieuws, maar er is weinig veranderd. Het valt op dit moment wel mee. Sommigen denken dat het stilte voor de storm is, maar de aanmeldingen van Haftar en van Aguila Salah en van Saif al-Islam, ja, dat helpt niet echt om de mensen rustig te houden. Het heeft veel in beweging gebracht de laatste paar dagen. Wat kunt u zeggen over de regering die er nu zit? Nou ja, dat is een interimregering die eigenlijk per 24 december, als er verkiezingen worden gehouden, maar daar komen we misschien nog wel even op, tot taak heeft om de verkiezingen voor te bereiden en af te treden zodra de verkiezingen zijn geweest. Dat wordt nog interessant, want de huidige premier Dabaiba die heeft te kennen gegeven dat hij wil aanblijven. En is het geloof ik nog niet officieel gebeurd, als ik me goed herinner. Maar hij heeft zich ook gekandideerd. Dus dat wordt interessante tombola van kandidaten. Ja, een naam die dus opvalt, ik zei het al, is die van Saif Gaddafi. Ja. Internationaal strafhof wil hem vervolgen. Maar dat houdt hem niet tegen, blijkbaar. Nou, hem niet, maar er is een aantal mensen in Libië dat nadrukkelijk zegt dat kan helemaal niet. Maar ja, het is een beetje vaag, zoals alles in Libië op dit moment. En de wetgeving rond die kandidatuur, die tot op dit moment is er geen reden om hem niet toe te laten tot de verkiezingen. Maar de goedkeuring van alle kandidaten moet nog gebeuren. Dus tot de 22e kunnen mensen zich nog aanmelden. En de verwachting is dat er een groot aantal mensen zich gaat aanmelden. Nog veel meer dan we tot nu toe hebben. Ik geloof dat we nu op een stuk of 10 jaar. Maar de verwachting is dat het tenminste dubbele gaat worden. Want elke elke Libiër kan zich aanmelden. Ja, er zijn er nu zoveel. Dan ga je ook makkelijker denken. Nou, dan kan ik het eigenlijk ook. Als die zich aanmeldt, kan ik het ook. En, ja, precies. En nog even over Gaddafi. Wat zijn zijn plannen dan? Heeft hij daar iets over gezegd? Hoe wil hij Libië gaan leiden? Ja, hij belooft nu dat hij het land stabiel gaat maken. Voorspoed voor iedereen en eindelijk gerechtigheid. En van dat soort prachtige woorden. Maar opvallend is dat er eigenlijk nauwelijks presidentskandidaten zijn die echt met beleidsplannen komen. Dus dat is wel dan duidelijk. Maar we moeten ons realiseren dat pas na de zo'n beetje begin december, als eigenlijk alle kandidaten zijn gescreend en toegelaten, als ze worden toegelaten, dan pas begint de campagne. En dan krijg je een probleem. Dan is dat heel kort dag tot 24 december om je campagne te doen. Dus er zijn ook heel veel mensen die zeggen, we zijn nog lang niet klaar, we moeten het uitstellen enzovoort. Maar goed, groot probleem. Ja, generaal Haftar heeft ook tot veel onrust geleid natuurlijk. Stoomde toen op richting Tripoli. Ja. Wat wil hij met dat land? Heeft hij daar wat over gezegd? Hetzelfde, prachtige woorden. Ja, het zijn allemaal dezelfde. Eigenlijk kun je ze wel één op één leggen. Allemaal, ja. Ze beloven allemaal de hemel op aarde. maar we gaan het zien. Het is, maar wat natuurlijk wel heel relevant is, bijvoorbeeld voor het Nederlands bedrijfsleven. Ja, wat kunnen we verwachten? En wat zijn de kansen voor ons? En dat, daar houden wij ons vooral mee bezig. Ja, daarom werd er lange tijd nog een beetje met die, in ieder geval die interimregering, nog als de echte regering gezien. Maar hoe loopt dat op dit moment? Nou ja, nog wel steeds. Overigens, de Baibai, de huidige interim premier, volgens de geruchten, en misschien niet zelfs meer dan geruchten, ook zijn stemmen heeft gekocht, is erg populair aan het worden. Hij neemt actie, hij deelt geld uit, hij toont zich een krachtdadige premier. Het is een ondernemer die multimiljardair is en bij de Turken op schoot zit. En meneer Erdogan die heeft zijn Ottomaanse Rijk al uitgebreid in West-Libië en hoopt dat Dubai baan blijft. Maar daar denken andere landen anders over. En even los van of het nou goed is voor Nederlandse ondernemers, de Libiërs zelf, dat lijkt me veruit het belangrijkst. Zeker. Wat willen die het liefste? Is daar iets over te zeggen? Welke kandidaten zijn populair dan? Nou, kijk, er zijn wel wat namen. Kijk, Arif Nayet, dat is de voormalige ambassadeur in de Emiraten. Dat is een man die eigenlijk een van de weinigen die echt wel visie heeft en nadenkt over. Over de toekomst, er zijn wel de voormalige premier Ali Zidane, maar die heeft weinig kans. Er is een enorme hoeveelheid kandidaten die zich inmiddels gaat aanmelden. Er is weinig van te zeggen. Het is heel erg onzeker hoe het zich gaat ontwikkelen. En de angst van veel mensen, ook van Libië zelf, is dat als er verkiezingen zijn, wie gaat de verliezende partij de resultaten accepteren? Accepteren. Ja. En als er geen verkiezingen zijn, dan is het helemaal bonje. Dan kun je op wachten, dan krijg je chaos. Weer terug naar hoe het was. Nou, dank voor nu in ieder geval Herman Kleinsma, voorzitter van de Dutch Libyan Corporation Council. Club dus die Nederlandse bedrijven ondersteunt die in Libië willen investeren. Sportnieuws, Kirsten. Het mysterie rond de Chinese tennister Peng Shuai wordt met de dag groter. Begin deze maand beschuldigde ze via sociale media de oud-vicepresident van China van seksueel misbruik. En sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Nu is er via Chinese staatsmedia een verklaring verspreid waarin staat dat Peng veilig zou zijn. Maar de profbond WTA gelooft dat statement niet. De bond maakt zich nu alleen nog maar meer zorgen over haar veiligheid en verblijfplaats en wil onafhankelijk bewijs dat Peng veilig is. Ook tennisser Novak Djokovic zegt dat hij geschokt is door de verdwijning van Peng. I did hear about it a week ago and it's honestly shocking, you know, that she's missing. De tennisser Naomi Osaka vraagt via sociale media aandacht voor de situatie met de hashtag Where is Peng Shuai. We hoorden eerder dit uur al over de nieuwe coronamaatregelen in België. En in tegenstelling tot de situatie hier in Nederland blijven bij onze zuiderburen de voetbalstadions wel gewoon open voor publiek. Ook heeft het Belgische overlegcomité het advies van experts om indoorsporten voor enkele weken te verbieden naast zich neergelegd. Koen Umans is de voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie en hij is blij met het besluit. Wij vinden dat sport geen deel van het probleem is, wel een deel van de oplossing, reageert hij bij Sporza. Een primeur zondag bij het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Franca Overtoom wordt in Deventer namelijk de eerste vrouwelijke official in de geschiedenis van de Eredivisie. Het was wel even onwerkelijk, ik was echt sprakeloos en ook de tranen bleven niet uit. Dat zegt Overtoom tegen het AD. Overtoom is zondag de assistent scheidsrechter. Wel baalt ze dat er geen publiek is in de Adelaarshorst. Jammer, maar voor mij is het het moment om mijn debuut te maken. Redouan El Yacoubi is aanvoerder van eerste divisionist Excelsior, maar is ook naast het veld actief. Hij is geboren en getogen in de wijk Overvecht in Utrecht en heeft daar een jaar geleden de stichting Durf te Dromen opgericht. Dat is een groot succes. Inmiddels zijn er al meer dan 300 kinderen die met regelmaat langskomen. Er zijn al 4 vestigingen. Bij ESPN vertelt hij wat hij wil bereiken met de stichting. Ik denk zeker dat kinderen uit de wijk Overvecht minder kansen hebben. Ik denk dat heel veel jongeren echt wel slim genoeg zijn om echt wel hun doelen na te jagen en te behalen. Maar dat het stukje begeleiding heel erg mist, waardoor ze afglijden. Als wij ervoor kunnen zorgen dat de 3 op de 10 dat niet doen, dan heb ik al heel veel winst gehaald. En mooie woorden van El Yacoubi. En ook bij de kinderen bevalt de stichting goed. Echt leuk hier huiswerkklas. Ik kan hier van alles doen. Buiten spelen en je leert heel veel. Bij de meeste bijlessen ga je alleen maar leren. Maar hier doe je ook gewoon leuke dingen en heb je ook goed contact met de leerkrachten. ABB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door het thuiswerkadvies opnieuw een rustige ochtendspits. Kun je dat rustige ochtendspits, inderdaad. Ja, 15 files op dit moment. En het wordt nog wel iets drukker, denk ik, hoor. Maar niet heel veel, verwacht ik. Op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens staat een file bij Martini Ziekenhuis, 4 kilometer. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd in Hoeksewaard. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam staat 5 kilometer file bij afrit Numansdorp en een vertraging van een half uur. Change. Tweede werd Nederland ermee op het Eurovisie Songfestival in 2014. Common Linnets, Calm After the Storm. Het Nederlandse paviljoen in Venetië zit volgend jaar tijdens de Biennale niet meer op zijn vertrouwde plek, waar het al decennia zit. Het Mondriaan Fonds, verantwoordelijk voor de expositie, heeft de plek afgestaan aan Estland. En dat betekent dat de Nederlandse inzending volgend jaar elders in Venetië is te zien. Ilko van der Linge, directeur van het Mondriaan Fonds, en is nu in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze blij met dat cadeautje? Ze zijn er heel erg blij mee. Ja, het is echt een groot ding hier. Het is hier op het 8-uur-journaal geweest. Ah. Ja, en eigenlijk eerst een vraag voor ons natuurlijk. Waarom staat u zo'n prestigieuze plek af? Ja, voor degenen die dat niet weten, de Giardini, dat is de tuin waar alle paviljoens zitten in de Biennale van Venetië. Daar passen maar zoveel paviljoens in. En het gevolg is dat die al heel erg lang door dezelfde landen worden bezet. En dat wordt elk jaar wordt dat aangegeven dat het een probleem is. Maar niemand die ooit zegt van ja, nou weet je wat, dan geven wij eens een keer onze plek aan een ander land. Nou, dat hebben wij wel gedaan. Dat was enerzijds omdat we dat vonden van belang, omdat het daar een keer beweging in kwam. Maar ook van onszelf, zodat wij een keer ergens anders aan de slag kunnen en daar een ander avontuur aan kunnen gaan. Want als je al heel erg lang op dezelfde plek zit, dan raak je daar ook een beetje aan gewend, dan ga je daar ook naar richten. En het was voor ons ook wel eens goed om een keer van een ander uitgangspunt uit te gaan. Ja, en waar zit Nederland dan dadelijk? We zitten in de Missa Ancordia. Dat is een voormalige kerk. Die zit in het centrum van Venetië. Want de tuin, Giardini, die zit aan de oostkant van Venetië. Dat is wel het centrum van de Biennale, maar niet het centrum van Venetië zelf. Maar heeft dat dan geen gevolgen ook met de toestroom van geïnteresseerden? Nou ja, enerzijds wel, want dat is ook de reden waarom iedereen in de tuin wil zitten. Want ja, daar trekt iedereen als eerste naartoe. Ja. Dus het is niet goed voor je bezoekerscijfers als je daar buiten zit. Het maakt het ook altijd zo lastig dat er die bepaalde landen daar altijd in de tuin blijven zitten. En we hopen op zichzelf dat doordat we dit nu gedaan hebben, dat het ook wel zeker is in de aandacht trekt, waardoor mensen toch willen gaan kijken. Nou, als Nederland vertrekt uit de tuin en ze gaan daarheen, nou, dan willen we ook wel zien wat ze daar dan gaan doen. En aan de andere kant doen we dat met een kunstenaar waarvan we denken dat hij het ook wel voor elkaar gaat krijgen om mensen daar naartoe te trekken. Want Bonaio is wel een kunstenaar waarvan wij verwachten, die gaat iets doen waardoor iedereen dat toch echt wel wil zien. Waardoor iedereen tegen elkaar gaat zeggen, nou, dat moet je wel gezien hebben. Je moet nu echt even op de boot naar die kerk waar Nederland nu zit. En zij denkt daar zelf ook zo over? Ja, dat denk ik zelf ook. Okay. Komt dat goed, denk ik. Ze vond het niet erg toen ze hoorden dat er voor Estland is gekozen. Waarom eigenlijk Estland? Waarom wordt het daar aan afgestaan? Ja, het is, je kunt niet zomaar je paviljoen aan elk land weggeven. Er zitten allerlei regels aan vast. Dus een land moet een soort Mondriaanfonds-achtig iets hebben. Dat dan wel een land mag vertegenwoordigen. Dus voordat een land eindelijk zover is dat ze dat geregeld hebben, dan ben je jaren verder. Dus het moest sowieso uit de pool van landen zijn die al mee mochten doen aan de Biennale van Venetië. En dan vervolgens hebben we gekeken naar een land dat nooit voor elkaar zou krijgen om in de Giardini terecht te komen. En Estland is een heel nieuw Europees land. Niet voor hun natuurlijk, want ze hebben een hele lange geschiedenis. Maar als land zelf, onafhankelijk land, zijn ze best nieuw. En ze hebben al die jaren hebben ze om de Giardini heen geprogrammeerd. Dat hebben ze heel erg goed gedaan. Want we wilden het podium ook wel geven aan een land die het echt goed aan zou kunnen. Die daar ook iets bijzonders zou kunnen gaan doen. En de energie en het avontuur wat Estland met zich meebrengt, we dachten dat wordt ook heel fris voor de Giardini zelf. Voor één keer geven we onze plek weg en dan volgend jaar wel weer daar. En nou ja, wie weet bevalt het zo dat het misschien dan in de verre toekomst nog eens kan. Ilko van der Linge, directeur van het Mondriaan Fonds vanuit Tallinn in Estland. Dank u wel. NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk. Op NTO Radio 1. Zondagavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, wat lekker. Heerlijk. Een keer niet hoeven koken? Is altijd een goed idee, toch? Ja, lekker hè? Zo'n sausendeeltje pakken. Wil je thuis smikkelen en smullen voor een schijntje? Voor de beste bezorgdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond in de kennis van nu. Kustbescherming is actueler dan ooit nu ons klimaat steeds extremer wordt. Is ons land in de toekomst wel voldoende beschermd tegen die stijgende zee? Vanavond in de kennis van nu om 22:50 bij de NTR op NPO 2. Ontdek de beste bezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, wil in gesprek met de fracties over de omgangsvormen in het parlement. En de eerste ouderen krijgen vandaag hun extra coronaprik, de boosterprik. Meer overal in het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De eerste Nederlandse 80-plusser krijgt vanmorgen bij de GGD in Den Haag een boostervaccin tegen corona. Demissionair minister De Jonge is daarbij. Met de extra prik moet de bescherming op peil worden gehouden die na de eerdere vaccinaties is opgebouwd. In de eerste periode kunnen zo'n 875.000 80-plussers de boosterprik krijgen. En ook zorgmedewerkers krijgen een extra prik. En vanaf januari alle mensen vanaf 60 jaar. Iedereen krijgt het Pfizer-vaccin, ook als ze eerder een ander vaccin hebben gekregen. Diederik Gommers stapt in februari uit het OMT, omdat zijn termijn als voorzitter van de Intensive Care Vereniging dan eindigt. En die functies zijn met elkaar verbonden. Gommers is een van de bekendste gezichten van het Outbreak Management Team, de groep experts die de regering adviseert over het coronabeleid. Dat betekent niet het einde van zijn optredens in de media. Hij zal aanschuiven als hij gevraagd wordt om uitleg te geven over het virus of de intensive care van het Erasmus MC, waar hij het hoofd van blijft. Kamervoorzitter Bergkamp is bezorgd over de omgangsvormen in debatten en wil daarover in gesprek met de fracties. Aanleiding is de opmerking van Forum-Kamerlid Van Houwelingen gisteren dat zijn D66-collega Sjoerdsma zich voor een tribunaal zal moeten verantwoorden voor het coronabeleid. Volgens Van Houwelingen was dat geen dreigement, maar voorzitter Bergkamp vindt dat hij over de schreef ging. De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar 2 filmende auto's ingezet om corona-overtreders op te sporen. En dat is in strijd met de wet, schrijft NRC. De auto's reden rond om te controleren of mensen genoeg afstand van elkaar hielden. De gemeenteambtenaren beoordeelden de beelden en konden besluiten of er boa's naar de gefilmde locaties moesten. Volgens NRC vindt de autoriteit persoonsgegevens deze manier van handelen onrechtmatig. De gemeente zou niet hebben gekeken of dit qua privacy wel mocht. En ook werden de beelden te lang bewaard. Alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt het verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Bijna 25.000 studenten doen een opleiding aan de Radboud Universiteit. Een familielid van een medewerker van R. Kelly is veroordeeld tot 8 jaar cel omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de Amerikaanse zanger heeft geïntimideerd. Hij stak vorig jaar zomer een auto in brand om de getuige het zwijgen op te leggen. R. Kelly zelf werd eind september schuldig bevonden aan afpersing en mensenhandel, met als doel gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Volgend jaar mei hoort hij wat zijn straf is. Het weer, het is grotendeels grijs, maar in het zuiden ook wat zon. Er is een kleine kans op regen en het wordt zo'n 12 graden. Ook morgen grijs met soms een spat regen en dan wordt het ook een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn toch enkele files op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens tussen Westpoort en Martini Ziekenhuis bij Groningen. 4 kilometer door werkzaamheden, 10 minuten extra reistijd. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de Bijkertunnel. Staat 6 kilometer file. De weg is dicht. Een omrijden kan via de A22, de Velsertunnel. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam zag een ongeluk met een bestelwagen en een auto bij Barendrecht. Er staat 9 kilometer file vanaf afrit Numansdorp. Meer dan een uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. En 217 Dordrecht-Spijkenisse tussen Maasdam en de A29. 3 kilometer stilstaand verkeer. Ster. Bij coöperatie BGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. Voorzitter Bergkamp van de Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de omgangsvormen in het parlement en wil erover in gesprek met de fracties, maakte ze gisteravond laat bekend. Aanleiding zijn uitlatingen van twee Kamerleden van Forum voor Democratie. Gisteren tijdens debatten in de Tweede Kamer en ook eerder deze week politiek verslaggever Wilco Boom. Dit is de druppel geweest. Ja, dat mogen we denk ik wel zo zeggen, want de directe aanleiding is een incident in het debat over de begroting buitenlandse zaken gisteren. Het was Forum-Kamerlid Van Houwelingen die daar veel commotie veroorzaakte met het dreigement dat zijn D66-collega Sjoerdsma voor een tribunaal gedaagd zal worden voor het volgens Van Houwelingen misdadige coronabeleid. Nou, Bergkamp die zegt hierover in die verklaring van gisteravond laat dat de uitspraak van Van Houwelingen over de schreef was. En stelt dat bedreigingen en intimidaties in welke vorm dan ook uit den boze zijn. Ze wil een grens trekken nu. En laten we even horen wat er gisteren gebeurde. De misdaden van Yeshua zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Meneer Sjoerdsma, u heeft nog de ruimte om kort te reageren. Ja, voorzitter, kijk, de uitspraken van Forum die zijn natuurlijk een dieptepunt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer, en ik ben inmiddels ruim 9 jaar Kamerlid, dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Ja, want het was al duidelijk, een dreigement, ook al vond Van Houwelingen later dat het echt geen dreigement was. Maar dat doet Forum ook vaker, je schokking zeggen en daarna zeggen dat het eigenlijk helemaal niet zo bedoeld was of dat de media het verkeerd interpreteert. Wat er zijn meer van dit soort voorbeelden, toch, Wilco? Ja, dat klopt. Een dag eerder nog in het coronadebat dat er toen werd gevoerd in de Tweede Kamer, Kamerlid Gundogan van Volt, die zei dat zij en haar moeder nare mails krijgen uit de achterban van Denk en van Forum. En wat er toen gebeurde was eigenlijk heel bijzonder. Denk Kamerlid Kuzu, die verontschuldigde zich voor die mails uit zijn achterban. Maar Van Meijeren van Forum, die prees zijn aanhangers juist de hemel in. Voor de hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg, sorry voor het woordgebruik, die komen van de achterban van onder andere ook Denk, inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Dank u wel allemaal. Dank u wel, mevrouw Goenehan. En dat is natuurlijk heel vervelend als je zulke vervelende mailtjes krijgt. Kort, ja. Forum voor Democratie werd aangesproken. En ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen dat ze met dit absurde beleid moet stoppen. Meneer Kuzu. Voorzitter, misschien net iets anders. Stel dat het zo zou zijn dat vanuit onze achterban mails gaan in de richting van mevrouw Gundogan die bedreigend overkomen. Dan zeg ik excuses hierbij en ik roep die mensen op om dat niet te doen. Ja, denk zij in ieder geval wat anders. Met wie wil Bergkamp in gesprek nu? Ja, volgens haar verklaring wil ze met alle fracties in gesprek. En dat noemt ze hoog nodig, omdat de debatten volgens haar steeds vaker uit de hand lopen. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, zegt Bergkamp. Maar de meningen moeten wel op een fatsoenlijke manier gewisseld worden. En de Kamer moet volgens Bergkamp gaan bespreken hoe de dynamiek in de debatten kan worden verbeterd, hoe die kan worden gekeerd. En meningsverschillen zijn volgens haar prima, maar kwalificaties die het debat niet dienen, die moeten volgens haar achterwege blijven.

De stijging van het ziekteverzuim was sinds de uitbraak van het coronavirus nog nooit zo hoog als in de afgelopen maand, schrijft het FD op basis van cijfers van twee grote arbo-bedrijven. Het gemiddelde verzuimpercentage ging van 4,2 in september naar 4,6% in oktober. Het aantal ziekmeldingen door een coronabesmetting op het werk is na het loslaten van het thuiswerkadvies eind september verdubbeld. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geeft een officiële straf aan het Republikeinse congreslid Paul Gosar, omdat hij op Twitter een cartoon plaatste waarop hij democraten met een zwaard aanvalt. Voordat er over de straf werd gestemd, nam een van de slachtoffers in het filmpje, Alexandria Ocasio-Cortez, het woord. What is so hard about saying that this is wrong? This is not about me. This is not about Representative Gosar. But this is about what we are willing to accept. De cartoon was al door Twitter verwijderd. Het wolvenhek tussen Drenthe en Friesland is 5 maanden na de opening van de eerste 25 meter geen meter langer geworden, meldt RTV Drenthe. Er zou worden getest met een hek van 2,5 kilometer lang. Maar veel boeren zouden koudwatervrees hebben door de grote media-aandacht. De initiatiefnemer baalt ervan. Want die 2,5 kilometer die was voor ons met name bedoeld om te kijken van ja, hoe gaat het andere wild ermee om? En wat voor oplossingen hebben we voor de overgangen bedacht? We wilden met wildcamera's daarop zetten om gewoon ook te kijken dat het kleine wild er helemaal geen last van heeft en het grote wild er overheen kan. En dat het in theorie alleen de wolf zou tegenhouden. Nou, hij hoopt dat het hek er in de toekomst alsnog gaat komen. Ja. Maar nu is er weer aandacht voor in de media. Dus daar komt te bekijken. Voorlopig weer geen meter bij. Ja, klopt. Erwin de Hart bij de ANWB. Er staat nu een file op de A50 Arnhem richting Os door bergingswerkzaamheden na een ongeluk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer stilstaand verkeer. En daardoor staat het ook weer stil op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Bloed geven en meteen het bloed checken op vroege signalen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt, wil bloeddonoren vragen of zij hiervoor openstaan. Het doel is om zo langdurig onderzoek naar de ontwikkeling van ziektes te kunnen doen. Marloes Metaal van Sanquin, goedemorgen. Morgen. Hoe wilt u dit gaan opzetten? Nou, Sanquin heeft natuurlijk bloed van duizenden donors wat we kunnen analyseren op allerlei waardes. En daaruit kun je, als je het over de lange termijn bekijkt, misschien voorspellingen worden gedaan over het ontstaan van bepaalde ziektes. Dus we gaan daar een pilot voor doen vanaf volgend jaar met eerst een beperkte groep donors om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen inrichten. En daarmee hopelijk een bijdrage leveren aan preventieve gezondheid in Nederland. En dat gaat dan anoniem gebeuren? Nee, we geven donors altijd de kans om aan te geven of ze hieraan mee willen doen. En of ze de resultaten teruggekoppeld willen worden. Dus dat doen we alleen met donors die aangeven daaraan mee te willen doen. En ook als ze aangeven of ze bijvoorbeeld graag terugkoppeling of een leefstijladvies zouden willen krijgen naar aanleiding hiervan. Ja, maar dan kun je dus ook slecht nieuws krijgen. En dat krijg je dan van jullie en niet van je eigen arts. Dat kan ook schrikker zijn. Nou, ons doel is zeker om heel erg samen te gaan werken met zorgverleners. Kijk, wat we willen is niet dat we gaan diagnosticeren op ziektes, maar wel kunnen zeggen, goh, deze waardes wijzen erop dat mogelijk je bijvoorbeeld diabetes aan het ontwikkelen bent, of mogelijk hart- en vaatziekte aan het ontwikkelen bent. En dat kan dan misschien op een punt zijn waarop je met preventieve gezondheidszorg, leefstijlaanpassing of wat dan ook, dat nog kunt voorkomen. Dus we denken dat we daarmee juist heel erg bij kunnen dragen aan mensen die daarmee nog kunnen ingrijpen en zo niet ziek worden. Ja. Nee, dat snap ik. Maar moet iemand wel gelijk doorgestuurd worden naar zijn eigen arts. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Wordt het in overleg ook met bijvoorbeeld hartspecialisten en kankerinstituten gedaan? Wat vinden die van dit voornemen? Ja, we gaan, zoals gezegd, we gaan starten met een pilot volgend jaar, waarin we gaan kijken hoe we de dingen kunnen analyseren, wat we kunnen terugkoppelen, maar ook zeker hoe we die samenwerking met de zorgverleners kunnen vormgeven. En overigens ook met de wetenschap, want er wordt over preventieve gezondheid ontzettend veel onderzoek gedaan. Dus het is echt een inzet om die preventieve gezondheidszorg, wat de komende jaren echt een speerpunt zou moeten zijn, meer op poten te zetten. En als mensen dus niet willen weten En jullie zien het toch, ja, dat, dan blijft het echt daarbij. Dan kunnen jullie dan verder niks daarmee, ook al zou je eigenlijk iemand willen waarschuwen. Ja, nee, uiteraard. Het gaat compleet op basis van vrijwilligheid. En daar zijn ook gewoon hele duidelijke regels voor in de wet. En als mensen dat soort dingen niet nergens aan mee willen doen of geen terugkoppeling moet krijgen, dan, ja, dan houden wij ons daaraan. Ja, even, maar dat is meer bijna Amerikaans. Niet dat jullie achteraf claims krijgen van, ja, jullie hebben het toen kunnen zien, ik ben nu ernstig ziek. En 5 jaar geleden wisten jullie het al. Voor jullie is eigenlijk die persoon ook anoniem. Jullie weten eigenlijk niet wie het is. Het is gewoon een nummer dan. Nee. Ja. Helder. Marloes Metaal van Sanquin. Dank. Met Waves. Over een uur weer Spraakmakers met Stand.nl. Guylaine, goedemorgen weer. Waar gaan we het over hebben? De stelling is, er moet strenger worden opgetreden tegen Kamerleden die zich misdragen. Naar aanleiding van, dus de meeste mensen hebben meegekregen. Ja. De oproep ook van Vera Bergkamp, de huidige Kamervoorzitter, dat er toch eens moet worden gekeken naar hoe het nou eigenlijk gaat. Maar straks over een half uur met haar praten. Ja, oh, heel goed. Ja, ja. Ja, want we hebben natuurlijk die parlementaire onschendbaarheid, wat erop neerkomt dat Kamerleden eigenlijk alles kunnen zeggen. En dat is ook een groot goed, dat ze in alle vrijheid kunnen praten. Alleen de vraag is, van ja, schiet dat dan nu door? Ze zei natuurlijk al eerder ook in die verklaringen van de verharding is er al lang. Nou, je kunt het hebben over verruwing taalgebruik, of dit gaat nu met Van Houwelingen van de Forum meer richting bedreigingen. Mm-hmm. Dus de vraag is... Ja, was een bedreiging, maar zoals hij het zei, is het gewoon een bedreiging. Klaar. Ja, en dan kom je dus op de vraag, en dat ben ik wel nieuwsgierig naar, hoe luisteraars daarin staan. Waar ligt nou wat u betreft de grens? Hè? Die moet alles kunnen, omdat we dat zo belangrijk vinden, vrijheid van meningsuiting, en dat iedereen vrijheid in die Tweede Kamer kan praten, want buiten die Tweede Kamer gelden dus gewoon regels zoals gewone stervelingen, zoals jij en ik. Ja. En is dat verschil wat u betreft nog terecht? Of gezien de tone of voice van de debatten de afgelopen jaren, zou je moeten kijken of er strengere maatregelen moeten worden ingesteld, ook voor die Tweede Kamer? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101 als u mee wilt praten over de toon van het debat in de Tweede Kamer en of daar nou maatregelen voor nodig zijn of niet. Met de stelling: er moet strenger worden opgetreden tegen Kamerleden die zich misdragen. Formidable. Een concert vol Franse chansons. Van Barbara tot Brel. Van Aznavour tot Trenet. Door Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta. Kijk op sinfonietta.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo Jumbo wok of roerbakgroenten. 2 voor 3 euro. En kipblokjes. 2 schalen voor 5 euro. Ook op jumbo.com. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Dan is het een bijna 8:30, de hoofdpunten. Kirsten. Vanochtend krijgen de eerste mensen een boosterprik die de bescherming tegen corona op peil moet houden. De eerste prik wordt gezet bij een 80-plusser in Den Haag. Demissionair minister De Jonge is daarbij. Naast de 80-plussers krijgen ook zorgmedewerkers een boosterprik. En vanaf januari iedereen van 60 jaar en ouder. De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar 2 filmende auto's ingezet om corona-overtreders op te sporen. En dat is in strijd met de wet, schrijft NRC. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zou de gemeente niet hebben gekeken of dit qua privacy wel mocht. En ook werden de beelden te lang bewaard. Diederik Gommers stopt in februari volgend jaar als lid van het Outbreak Management Team. Hij treedt terug omdat hij in het OMT zit als voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. En omdat die termijn in februari stopt, eindigt dan ook zijn rol in het OMT. Een activist die in Cuba onder huisarrest stond, is onverwachts naar Spanje vertrokken. Junior Garcia Aguilera mocht sinds zondag niet meer zijn huis uit, nadat bekend werd dat hij een illegale protestmars tegen de regering wilde organiseren. Hoe Garcia toch het land heeft kunnen verlaten is niet bekend. In Soedan zijn zeker 15 mensen omgekomen bij protesten tegen de staatsgreep van het leger. Dat melden artsen in het land. De slachtoffers zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. De politie ontkent dat er gericht op betogers is geschoten. In het hele land gingen duizenden mensen de straat op. Ze eisen het vertrek van de militaire leiders. Dan weer Plaza Diana Woei. Opnieuw wat zon vandaag? Jazeker, net zoals gisteren. Een beetje glans in het weer. Sommige plaatsen komt de zon erbij. Het ziet er best wel aardig uit. Maar de bewolking die neemt vanmiddag wel van het noorden uit toe. En mogelijk dat er in de noordelijke provincies vanmiddag af en toe een beetje regen kan vallen. Maar veel is het niet. En met een temperatuur van 10 tot 12 graden is het vrij mild voor half november. Wel maakt de wind het wat frisser. Langs de kust staat een windkracht 5 tot 6. Ik nam net een slok van mijn koffie, sorry. Ja, ik denk, hoort wel een beetje bij ochtendprogramma. maar ik ben ook benieuwd, vooral omdat het natuurlijk het weekend er een beetje aankomt. Houden we dit vast? Ja, nou ja, hou je koffie vast. Dat ga ik doen. Want van het weekend verandert er eigenlijk niet zoveel. Nou, morgen en overmorgen overwegend veel bewolking. Nog steeds hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 12 tot 13 graden. En de wind die blijft matig vanuit het westen waaien. Soms windkracht 6 langs de kust. Op zondag dan heb je je paraplu in de ochtend nodig. Want dan is het grijs en regenachtig. 'S middags knapt het op. En dan stroomt geleidelijk aan koudere lucht over onze omgeving uit. En wordt het hooguit 9 of 10 graden. Okay. Nou, volgende week is het heel anders. Dan komt de zon nu en dan tevoorschijn en blijft het op de meeste dagen droog. Maar het wordt gevoelig frisser. Overdag wordt het hooguit 7 of 8 graden. En in de nacht is kans op wat lichte vorst. Diana, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan zo'n 10 files. Het wordt minder, maar het is er nog wel. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De vertraging tussen afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel door een politieonderzoek na een ongeluk. De weg is afgesloten. Omrijden is geboden via de A22. Via de Velsertunnel staat op de A9 6 kilometer bij de Wijkertunnel. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland 4 kilometer file. Door een ongeluk, maar de weg is vrij. De A50 Arnhem richting Os is ook weer vrij. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk. 7 kilometer file staat er nog vanaf knooppunt Valburg. Een half uur vertraging. En aansluitend op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 2 kilometer file. Een vlinder, een pelikaan, 2 giraffen en 6 pinguïns? Ik hoop maar dat het allemaal door de schoorsteen past. Komt goed, Sint, want alleen vandaag speelgoed van Playmobil. Met tot 25% korting op de adviesprijs. Zoals het Playmobil Family Fun Dierenpark, nu voor maar 44,99. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Hubo is thuis in verlichting. Met energiezuinige en decoratieve lampen. Heb jij een vraag over energiezuinige lampen? Of over het aansluiten van een dimmer? Steek je licht op bij de vakmensen van Hubo. Hubo helpt. Over 8:30. In Soedan kwamen gisteren 15 mensen om het leven bij protesten tegen de militaire coup. Sinds de staatsgreep vorige maand gaan mensen in de hoofdstad Khartoum dagelijks de straat op. Contact met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe is dat gebeurd? Waar zijn ze door om het leven gekomen, die demonstranten? Ja, volgens getuigenissen zouden de meeste doden en gewonden door kogels geraakt zijn in het hoofd, in de nek en in het bovenlijf. Veiligheidstroepen hebben dus met scherp geschoten, ook al ontkennen ze dat. En 15 doden dus, de bloedigste dag inderdaad, zoals je al zei. Niet de enige slachtoffers, want er worden al een aantal weken lang gedemonstreerd. En tot nu toe zijn er 39 mensen in totaal om het leven gekomen. Waar gaat het bij deze demonstraties om? Ja, de Soedanezen zijn woedend sinds eigenlijk hun hoop op democratisering is vervlogen. Soedan werd lange tijd geleid door een gezamenlijk bestuur van burgers en militairen. Maar daar maakten de militairen 25 oktober een einde aan door inderdaad een staatsgreep. Generaal Burhan is nu aan de macht en de premier, de oude premier Hamdok, staat nog steeds onder huisarrest. En deze demonstranten willen dus terug naar een burgerbestuur. Die willen die militairen weg. We merken al hoe er wordt gereageerd, in ieder geval door de militairen, maar ook door de rest van de samenleving op deze protesten. Ja, nee, inderdaad. We zien hoe erop gereageerd wordt. En dat is natuurlijk duidelijk met harde hand. Hè? Niet alleen zijn er doden gevallen, maar ook worden er heel veel mensen opgepakt. Ja, wat we eigenlijk duidelijk zien is dat de militairen een herhaling van enkele jaren geleden willen voorkomen. Want toen ging de burgerbeweging ook massaal de straat op om te demonstreren. Destijds was dat tegen dictator Omar al-Bashir. En die is toen ook verdreven. De militairen die weten wat de kracht kan zijn van de burgers. Dus ja, met dit geweld willen ze ervoor zorgen dat het niet massaal wordt als destijds. Dat doen ze ook nog op andere manieren. Bijvoorbeeld door het internetverkeer plat te leggen, waardoor ze proberen te voorkomen dat die burgerbeweging zich weer echt goed kan organiseren. Wat denk jij? Is dat gelukt hiermee door zoveel doden? Het schrikt sowieso af? Of is de toestand zo verschrikkelijk dat mensen alsnog de straat op gaan? Ja, mensen hebben er geen vertrouwen meer in. Dus dit is het enige middel wat ze eigenlijk hebben. Generaal Burhan heeft een nieuwe overgangsraad ingesteld en belooft een nieuw Soedan en democratische verkiezingen in juli 2023. Maar ja, daar is eigenlijk vertrouwen in. Weinig vertrouwen in. Hè. Ze zien gewoon de burgers dat de militairen de macht willen behouden en in het centrum van de macht willen blijven staan. Dus de demonstranten hebben gezegd, wij gaan door met het straat op gaan. Wordt er door andere Afrikaanse landen naar gekeken? Weet je dat? Wordt er wat over gezegd? De Afrikaanse Unie die heeft Soedanse lidmaatschappen opgeschort. Ook zijn er andere middelen ingezet, ook door internationale wereld, om ervoor te zorgen de militairen onder druk te zetten. En om te zeggen van ga weer met de burgers om de tafel. De hulp is bijvoorbeeld bevroren door de Verenigde Staten, door de Europese Unie en de Wereldbank. Maar tot nu toe lijkt dat niet echt te helpen. Ja, de motivatie ook van de huidige machthebbers is onder meer waarschijnlijk dat ze hun financiële privileges nog willen beschermen uit het al-Bashir-tijdperk. En waarschijnlijk ook willen voorkomen dat ze zelf verantwoording af moeten leggen voor hun eigen mensenrechten schendingen. Dus de hoop op die democratie die er toch wel de afgelopen jaren was in Soedan, is nu toch echt snel aan het vervliegen. Afrika-correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Vier HAVO-scholieren hebben een oplossing bedacht voor het automatisch verwijderen van kroos en bladeren bij de gemalen in Meppel. Nu wordt dat nog handmatig gedaan. Het waterschap werkt vaak samen met scholen om nieuwe oplossingen te bedenken. En dat lijkt in dit geval gelukt. Verslaggever Jeroen de Jager ging eens kijken. Mooie naam is dat eigenlijk, Paradijssluis. Ja, paradijs. Sander Habing van Drentse Overijsselse Delta Waterschap. We kijken hier naar beneden, wat zien we? Ja, we zien hier allemaal waterplanten en krooswel. Dit is het gemaal van de Paradijssluis? Ja, dit is het gemaal Paradijssluis. We pompen hier het water vanuit het IJsselmeer omhoog vanaf Meppel richting Assen. En heel veel kroos hoopt zich dan hier bij het gemaal op? Ja, in het water zitten heel veel waterplanten en eendenkroos, op dit moment heel veel blad. Als we het gemaal aanzetten, dat hoopt zich dat op voor het gemaal. We gaan het gemaal even aanzetten, kijken wat er gebeurt. Nou, op dit moment kost het heel veel mankracht om zoveel mogelijk handmatig dat schouwvuil en de waterplanten uit het water te halen. Want dat doe je handmatig met een stok hier. Laat eens even zien. Ja. Een hele lange stok met een hark eraan. En dan moet je zo al dat kroos eruit halen. Ja, we halen zo handmatig al het kroos uit het water. En hoeveel keer per dag is dat? Op dit moment is dat enkele keer per dag, maar in de droge zomers. Dan doen we dat 6-7 keer per dag. Maar dan ook overdag, 's avonds en 's nachts. Dus als je dit kunt automatiseren? Ja, dan hoeven we 's nachts niet meer uit bed. Renze Oosterhof is 17 jaar, zit op het Dingenstede, Technasium, 5 HAVO. En dan krijg je een praktijkopdracht. Verzin een oplossing voor dit probleem, voor dat ophopen van dat kroos hier bij het gemaal. En wat hebben jullie bedacht? We hebben een automatische krooshekreiniger bedacht. En hoe werkt die? Nou, er bestaat een barrière in het water waar er nog wel water doorheen kan, maar alle plantjes en alle eendenkroos wordt opgevangen. Daar komt onder het water komt een schep vandaan, wat dus al het eendenkroos en alle waterplanten naar boven neemt, op een loopband neerlegt en de loopband voert het af naar een bak. Eigenlijk heel simpel. Het is inderdaad heel primitief, heel simpel. En makkelijk uit te voeren? Het is heel makkelijk uit te voeren. Het kost alleen een beetje veel onderhoud. En dan kun je hier al die troep automatisch wegvoeren? Ja, het wordt in ieder geval allemaal tegengehouden. En het kan allemaal automatisch weggevoerd worden inderdaad. Sander Habink, zou dit idee van de jongens van Dingenstede een oplossing voor jullie zijn? Ja, absoluut. We zijn hier voornemens om groot onderhoud uit te voeren op deze locatie. Nou, als ik zie naar de arbeid die we hier moeten investeren, hè, dus hoeveel tijd het kost om het schoon te maken, denk ik dat zo'n automatische installatie snel weer terugverdient. Als dit toegepast gaat worden, zou je bij elke sluis op die 6 plekken waar jullie het handmatig nu moeten schoonmaken, zou je zo'n installatie moeten plaatsen? Ja, dat is wel de bedoeling om de komende jaren op die 6 locaties een installatie als deze te plaatsen. Dan hebben we het handmatige werk geautomatiseerd. En dan kun je 's nachts gewoon in bed blijven? Dan kunnen mijn collega's, maar ik ook, 's nachts gewoon in bed blijven liggen. Wist je dat het zo serieus opgepakt zou kunnen worden? Nee, eigenlijk niet. We hadden er zelf ook wel heel veel kritiek over op het eindproduct. Maar blijkbaar is het toch goed genoeg. Want kun je het nog verder verbeteren, denk je? Als we meer tijd hadden, hadden we het sowieso wel verder kunnen verbeteren, wat meer kunnen verfijnen. Maar heb je daar al ideeën over? Nu niet meer, want het project is van een half jaar geleden, dus ik ben alles ondertussen alweer vergeten. Ja, zo gaat het met meer dingen. Een bijdrage van verslaggever Jeroen de Jager. Opmerkelijk nieuws, Kirsten. Wat ben jij tegengekomen? Nou, op de billboards van Times Square in New York, daar staan normaal gesproken wereldberoemde merken en artiesten op natuurlijk. Maar 3 dagen lang is daar ook de Eindhovense zanger Remme levensgroot te zien. Ja, dat is een actie van de streamingsdienst Spotify die opkomende artiesten wil promoten. Maar de artiest van 22 wist zelf niet eens dat hij daar dus ook bij hoorde. Iemand van mijn muzieklabel stuurde mij gisteren een foto van het billboard, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ik dacht dat het gefotoshopt was, dus ik zocht snel live beelden op van Times Square en toen zag ik mezelf echt voorbij komen, zegt hij. Dat lijkt me inderdaad wel een aparte gewaarwording. Rem heeft er inmiddels ook al veel reacties op gekregen en honderden volgers heeft hij erbij. Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er dit jaar veel meer baby's zijn geboren dan de afgelopen jaren. En daardoor zijn het ook gouden tijden voor babyfotografen, is te zien bij RTL Nieuws. In vergelijking met andere jaren merk ik dat, dat er meer aanvragen zijn. Ik denk toch dat de tijden van nu wel daarin meespelen. Het coronaverhaal, mensen veel thuis zijn en dat dat er toch daardoor meer baby's geboren worden. Ja, volgens het CBS is er inderdaad waarschijnlijk een klein corona-effect, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken. De Japanse media schrijven dat de spoorwegen een testrit hebben uitgevoerd met een zelfrijdende hoge snelheidstrein. was voor het eerst dat zonder machinist werd gereden in zo'n bullet train die al in gebruik is. Dat type kan normaal gesproken maximaal 275 km per uur. Maar voor deze zelfrijdende proef ging hij niet harder dan 110. Helemaal vlekkeloos ging de testrit trouwens niet. Want op het station van Niigata stopte de trein namelijk 8 centimeter te ver. Ja, dat kan echt niet. Nee, dat kan niet hoor. Viel nog wel net binnen de toegestane marge, dat wel. Maar de Japanse spoorwegen die staan er natuurlijk onbekend om hun stiptheid. Vertragingen die komen er ook bijna nooit voor. Van meerdere secondes, dat is al een uitzondering als dat gebeurt. RTV Oost schrijft over een ludieke actie van de Enschedese burgemeester Theo Bovens. Hij plaatste deze video op Twitter. Ik kom net uit de trein van Den Haag, want zoals u weet, als je de aandacht wil hebben van de kabinetsformatie, dan moet je stukken in de trein laten liggen. Dus ik ben even wat in de trein gaan leggen. En dat gaat over de spooragenda voor Oost-Nederland. Hij is natuurlijk een knipoog naar de blunder van de ChristenUnie-leider Segers gisteren, die per ongeluk formatiestukken in de trein had laten liggen, waarna de Volkskrant ze in handen kreeg. Maar de burgemeester doet het ook uit frustratie over het gebrek aan aandacht voor het spoornet in het oosten. En daar hebben we al wat brieven over geschreven naar de kabinetsformateur, maar daar hoor je nog iets van. Dus ik denk, weet je wat, ik leg het in de trein, dan komt het vanzelf al in Den Haag. En ik roep iedereen op, als hij het vindt, om het even aan de Volkskrant te geven, dan krijgen we daar de juiste aandacht die het verdient. Ja, andere krant mag waarschijnlijk ook. Ja, als wij nemen het ook komt. Al mee nu, dus wat dat betreft. Begint tot te werken. Theo Bovens, die weet hoe het werkt. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn bijna geen files meer over. Ja, op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 8 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Van een jaartje geleden, Harry Styles met Golden.

Dus ik denk dat dit op zich een mooie innovatie is, omdat je weinig aanpassingen aan het huis zelf hoeft te doen. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieven. Hè. Er is ook een hybride warmtepomp al beschikbaar op de markt, waar je eigenlijk zowel de combinatie van elektriciteit als duurzaam gas gebruikt. Dan kun je denken aan groen gas of biogas of misschien in de toekomst wel waterstof. Dus er zijn ook wel alternatieven om die hoge temperatuur warmte op te wekken. Maar ik denk in de transitie hebben we allerlei opties nodig om te kijken voor verschillende type huizen wat de beste oplossingen zijn. En dit kan zeker daarin een goede bijdrage leveren. Dan zei René Peters van TNO. Dan opmerkelijk nieuws in de Russische kranten vanochtend. Russische persbureau TASS is het eerste nieuwsagentschap ter wereld dat een correspondent naar de ruimte wil sturen om daar verslag te doen vanaf het internationale ruimtestation ISS. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. En ze hebben al een acteur gestuurd onlangs, ditmaal dus een correspondent. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, TASS is het grootste persbureau van Rusland met ontzettend veel geld en steun vanuit het Kremlin. En zij willen inderdaad de eerste ter wereld zijn die een permanente buitenlandse correspondent naar de ISS sturen. En die correspondent is een astronaut. Het gaat om Alexander Mishurkin. En hij moet verslag gaan uitbrengen van alle updates van het ruimtestation, het leven van de astronauten daar en allerlei onderzoeken. Nou, TASS zegt, we waren vroeger beperkt tot de planeet, maar we willen groeien en we denken dat de ruimte daarin een essentieel onderdeel gaat worden van de nieuwsvoorzieningen. En Mishurkin vertrekt op 8 december, maar voordat hij gestuurd wordt krijgt hij nog wel even een journalistieke training. Benieuwd voor wie die dan krijgt, maar goed. Ze focussen dan trouwens wel heel erg op dat de eerste zijn. Hè? Is dat zo belangrijk, prestige voor Rusland? Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Rusland focust zich dit jaar echt enorm op de ruimte. Het is dit jaar 60 jaar geleden dat Yuri Gagarin als eerste astronaut de ruimte inging. En dat wordt hier dagelijks breed uitgemeten in de media. Om de Russen eraan te herinneren hoe trots ze daarop mogen zijn. Verder heeft Rusland, je zei het al, vorige maand als eerste land een deel van een film opgenomen in de ruimte. En stuurde dus nu een correspondent als eerste de ruimte in. Nou, al die eerste keren die moeten echt gaan bijdragen aan het beeld dat Rusland, ja, een grote speler is op het wereldtoneel en dus ook in die internationale ruimtestrijd. Ja, deden ze van de week ook al met het leger met een actie in de ruimte waar niet iedereen blij mee was. Nee, dat klopt inderdaad. Het klinkt allemaal leuk, zo'n correspondent en een film, maar het levert ook wel heel veel spanningen op. Deze week inderdaad testte het Russische leger een ruimtewapen. Ze schoten toen een raket af op een oude Sovjet-satelliet. Nou, die spatte uiteen in 1500 brokstukken en daardoor moest het personeel van de ISS evacueren. En dat zorgde voor heel veel outrage bij de NASA en de VS. Die noemden dat een gevaarlijke actie. Ja, en Rusland heeft nog meer plannen, want het wil ook een eigen Russische ruimtestation gaan bouwen. En het doel daarvan is dat het in een hogere baan rond de aarde gaat cirkelen, waardoor het beter zicht heeft op de poolgebieden. Daar wil Rusland op nieuwe plekken naar olie en gas boren. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig allemaal. Dus die hele ruimtestrijd van Rusland, die helpt in elk geval niet om die gespannen relaties met het Westen te verminderen. Zijn er ook nog, zoals in Amerika wat we zien, Russische miljardairs die dit soort dromen hebben, weet je dat? Ja, ongetwijfeld. Er gaat ook tegelijk met deze astronaut Mishurkin gaat er ook een Japanse zakenman mee die een ruimtereis wil maken. Nou, die heeft daar miljoenen voor neergelegd. En er zijn ongetwijfeld Russische oligarchen die ook een bezoekje willen brengen. Maar dat staat tot nu toe nog niet op de planning. Ja, maar daar kijken ze dus wel ook. Dat zien ze wel als een uitdaging wat die Amerikanen aan het doen zijn met miljardairs die hun eigen maatschappijtje oprichten. Ja, om ook weer te kijken om de eerste te zijn. Zeker. Rusland wil daar natuurlijk, ja, die wil daar aan meedoen. Die wil bij alles de eerste zijn en de grootste en de nieuwste plannen hebben. Dus ik denk dat we dat inderdaad de komende tijd, dat we nog wel meer van dat soort ontwikkelingen gaan zien. En de bevolking vooral trots? Of kijken ze ook met een schuin oog naar wat het allemaal kost? Nou ja, als je hier de mensen zelf vraagt, dan zul je inderdaad horen, moet dat nou allemaal? Maar ze zijn natuurlijk met z'n allen wel heel trots op die rol die Rusland heeft gespeeld, sowieso in de geschiedenis van de ruimtevaart. En ook dit, ja, het wordt in de media zo uitgemeten als iets om trots op te zijn, dat waarschijnlijk toch wel ook effect heeft. Dank, correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Mijn Russische oma was 21 jaar in 1944. NPO Radio 1. Podcast. Ze maakte voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa. Ik herinner me vooral Keulen. Er was alleen een kathedraal. Zelfs niet omringd door ruïnes, maar door stapels stenen. Ik, Willem Voogd, ben haar kleinzoon en maakt nu dezelfde reis. Van Odessa naar Velzen. Eerst de paspoort. Dat is een mooi verhaal. Hoe weten we dat? Dat weet ik vanuit de memoires van mijn oma. Luister Baba. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lotta Blokker, Jay Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Vanaf volgende week is het Black Friday bij Mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, wil in gesprek met de fracties over de omgangsvormen in het parlement. We spreken haar zo. De eerste ouderen krijgen vandaag hun boostervaccin. Meer daarover al in het nieuws. Hier is Kirsten Klom. Bij de GGD in Den Haag krijgt later vanochtend de eerste Nederlandse 80-plusser een boostervaccin tegen corona. De extra prik moet de bescherming op peil houden die door eerdere vaccinaties is opgebouwd. Ook zorgmedewerkers krijgen een extra prik en vanaf januari zijn alle mensen vanaf 60 jaar aan de beurt. De boostervaccins zijn doses van Pfizer of Moderna. Eigenlijk zou in december pas worden begonnen met het toedienen van de boostervaccins, maar de start is dus naar voren gehaald. De lage werkloosheid van voor de coronacrisis is weer terug. Het CBS meldt dat in oktober 2,9% van de beroepsbevolking geen baan had. En dat is net zoveel als in februari vorig jaar. Dat komt neer op bijna 280.000 werklozen. In het begin van de pandemie nam de werkloosheid snel toe, tot een piek van 426.000 mensen in augustus vorig jaar. De economen houden er wel rekening mee dat er weer wat werklozen bijkomen, omdat de meeste coronasteun van de overheid aan bedrijven in oktober afliep. Na het loslaten van het thuiswerkadvies in september is het ziekteverzuim omhoog geschoten, zeggen twee grote Arbo-diensten. Arbonet en Human Capital Care zijn Arbo-dienst voor ongeveer 1 miljoen mensen. Het verzuimpercentage steeg van 4,2 in september naar 4,6% in oktober. Dat komt landelijk neer op 50.000 meer zieke werknemers per werkdag. Inmiddels is het thuiswerkadvies weer van kracht door de oplopende besmettingscijfers. Diederik Gommers stapte in februari uit het OMT, omdat zijn termijn als voorzitter van de Intensive Care Vereniging dan eindigt. En die functies zijn met elkaar verbonden. Gommers is een van de bekendste gezichten van het Outbreak Management Team, de groep experts die de regering adviseert over het coronabeleid. Dat betekent niet het einde van zijn optredens in de media. Hij zal aanschuiven als hij gevraagd wordt om uitleg te geven over het virus of de intensive care van het Erasmus MC, waar hij het hoofd van blijft. Opnieuw heeft een filmmedewerker de Amerikaanse acteur Alec Baldwin aangeklaagd voor het doodschieten van een cameravrouw op de set van de film Rust vorige maand. Baldwin dacht dat het wapen ongeladen was, maar volgens een scriptbegeleider had hij moeten controleren of er een kogel in de revolver zat. Ook stond er volgens haar niet in het script dat de acteur een pistool moest laten afgaan. Eerder beschuldigde een lichttechnicus Baldwin ook al van nalatigheid. De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar 2 filmende auto's ingezet om corona-overtreders op te sporen. En dat is in strijd met de wet, schrijft NRC. De auto's reden rond om te controleren of mensen genoeg afstand van elkaar hielden. Gemeenteambtenaren beoordeelden de beelden en konden besluiten of er boa's naar de gefilmde locaties moesten. Volgens NRC vindt de autoriteit persoonsgegevens deze manier van handelen onrechtmatig. De gemeente zou niet hebben gekeken of dit qua privacy wel mocht. En ook werden de beelden te lang bewaard. Het weer, vooral in het zuiden, kans op wat zon. Verder bewolkt en een kleine kans op wat regen, zo'n 12 graden. Ook morgen grotendeels grijs, kans op wat regen en een graad of 12. Verkeersinformatie bij de AWB in Den Haag, Erwin de Hart. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat een file bij de aansluiting met de A10 over 3 kilometer. Een kapotte auto op de A10 is daar de schuld van. Op de A27 Utrecht richting Breda staat ook nog een file tussen Noorderloos en Nieuwedijk, 7 kilometer lang. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging 20 minuten en is de linker rijstrook dicht. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Zo maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Met bijna 47.000 laadpunten door het hele land. Bij huizen, bedrijven en natuurlijk onderweg. We veranderen in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. Vanavond in de kennis van nu. Kustbescherming is actueler dan ooit nu ons klimaat steeds extremer wordt. Is ons land in de toekomst wel voldoende beschermd tegen die stijgende zee? Vanavond in de kennis van nu om 22:50 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05. Bedreigingen en intimidaties in de Tweede Kamer zijn ontoelaatbaar. Met die verklaring kwam Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gisteravond laat naar buiten. Aanleiding hiervoor was het dreigement van een Kamerlid van Forum voor Democratie. Vera Bergkamp, goedemorgen. Goedemorgen. U was daar zelf op dat moment niet bij. U was toen niet de voorzitter, was plaatsvervangend voorzitter zat er. Maar u dacht toch gisteravond, ik moet met deze reactie komen? Jazeker. Kijk, ik maak me zorgen over ons parlement. Je ziet al een tijd dat de gemoederen steeds hoger oplopen. En dat komt het debat niet altijd ten goede. En gisteren was er natuurlijk een voorval waarvan ik het belangrijk vind om echt een grens te trekken. Ja, als het gaat over intimidaties en de uitspraken die gisteren gedaan zijn. Dat kan natuurlijk niet in onze plenaire zaal. Had achteraf gezien, even los van het moment, en niet om mevrouw Tellegen meteen erop aan te vallen, maar niet meteen moeten worden ingegrepen toen Van Houwelingen die uitspraken deed. Was het niet meteen al duidelijk dat dit echt die grens overging? Ik vind dat de ondervoorzitter goed gehandeld heeft. Ze is natuurlijk altijd een momentopname waarin je moet handelen. Zij heeft geschorst. En uiteindelijk is het natuurlijk ook wel belangrijk in zo'n situatie dat de Kamer moet het met elkaar oplossen. En dan is schorsing, met elkaar in gesprek gaan, soms wel een instrument wat je op dat moment kan toepassen. Maar waarom ik het eigenlijk belangrijk vind om ook een statement te geven, is dat ik al een tijd zie dat het debat verhardt. Dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. En daar maak ik me zorgen over. En vandaar dat ik ook gezegd heb, ik ga in gesprek met alle fracties. Want het is echt een probleem van ons allemaal. Wij bepalen de cultuur met elkaar, alle 150 Kamerleden. En we hebben ook een voorbeeldfunctie. Wat wij in de plenaire zaal doen, dat heeft ook een effect op de samenleving. Daar zit een wisselwerking tussen. Dus ik vind het belangrijk om het gesprek met de fracties aan te gaan en ook de vraag te stellen, hoe gaan we nou met elkaar om? Is dit wat we willen? Ja, want het stapelt zich op. U had er zelf eerder deze week mee te maken met Kamerlid Gundogan van Volt. Vertelde dat er nare mails binnenkomen. Niet alleen bij haar, maar zelfs bij haar moeder. Van aanhangers van Forum en van Denk. Nou, Kuzu van Denk, die bood juist excuses aan. Die zei, ja, ik weet niet zeker, maar als het klopt, dan zeker mijn excuses. Maar Van Meijeren van Forum weer, die zei dat hij trots was op zijn aanhang en zei, nou ja, blijf vooral insturen. U zei toen, ja, heel vervelend. Is dat ook weer niet zo'n moment dat er dan toch harder moet worden ingegrepen dan dit? Of kan er niet harder worden ingegrepen? Ligt het aan het reglement? Ja, ik vind het heel goed dat trouwens de heer Gusu van Denk zijn verontschuldigingen aanbood en ook zijn achterban opriep, doe dat niet. Dus ik heb hem daar ook voor gecomplimenteerd. Ik heb met mevrouw Gundogan ook een uitgebreid gesprek gehad over wat gebeurt er nu. En kijk, in zo'n zaal weet je soms ook niet wat de achtergrond is. Hè. Je kan ook op dat moment niet alles checken, dus ik ben ook altijd voorzichtig om inhoudelijk met een debat te bemoeien. Dat is ook niet mijn rol als voorzitter. Maar ik heb naar de hand uitgebreid met haar gesproken. En laat ik ook in algemene zin ook zeggen. Sociale media speelt gewoon een grote rol. En dat is niet goed. Soms is het heel fijn, hè, om informatie te krijgen. Maar je ziet ook dat het soms de tegenstellingen vergroot. Omdat filmpjes worden gemaakt, wordt geframed, noem het allemaal maar op. En dat is ook wel een zorgpunt, waardoor het debat verhardt. Kamerleden die elkaar gaan aanspreken in onze plenaire zaal op wat ze gezegd hebben op sociale media. Dus dat is ook een onderwerp van gesprek met de fracties, want het verstoort het inhoudelijke debat. Ja. Probleem niet dat juist Baudet bijvoorbeeld afgelopen voorjaar nog een essay schreef, Forum zal ophef zijn of Forum zal niet zijn, waar die het eigenlijk als een tactiek uitlegt. Want juist als wij shockeren, dan komen we in de media terecht. En ook Van Meijeren doet dat. Nou, gisteren zagen we het bij Van Houwelingen. Het is, en ja, als u dat wel aan ze vraagt, zeggen ze, als ze al antwoord geven, misschien ja, is goed, maar ze blijven er gewoon mee doorgaan. Moet er niet een andere strategie worden gekozen om dit te stoppen? Nou ja, wat ik belangrijk vind, en dat zeg ik echt in algemene zin, want kijk, vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Het is echt een groot goed en je wilt dat het debat plaatsvindt in onze plenaire zaal. Maar mensen bedreigen niet. En daar leg ik natuurlijk zeker de grens. Maar het is belangrijk om argumenten uit te wisselen, om te voorkomen ook dat je alleen maar een buitenparlementair debat hebt. Het debat moet in de plenaire zaal plaatsvinden. Dat is ook democratie. Maar ik heb ook gezegd, dat moeten we wel op een fatsoenlijke manier met elkaar doen. En ik sprak laatst ook met een Kamerlid. En die zei, ja, weet je, ik ga niet meer interruperen in een debat, want dan wordt er zo'n verfilmd filmpje gemaakt en dan krijg ik last van een achterban. Dus ik doe dat niet. En dan denk ik, ja, weet je, dat is gewoon ook niet goed voor onze democratie. We moeten op een goede, fatsoenlijke manier het debat met elkaar voeren. En dat is ook de reden dat ik gezegd heb van, we moeten dat met elkaar doen. We moeten met elkaar in gesprek gaan. Want wij bepalen als Kamerleden alle 150 de cultuur. Maar kunt u niet meer, als nou weer praten niet helpt, dat elke keer is het praten, of we horen zeggen, we moeten het eigenlijk doodzwijgen, of we moeten praten. Moeten we niet zeggen, new game, new rules. Blijkbaar, dat reglement is ooit opgesteld. Toen, nou ja, op een gegeven moment, Marijnus heeft nog eens een keer ooit als eerste flapdrol geroepen, geloof ik, tegen Koenders. Dat was toen nogal van, er wordt flapdrol geroepen. Het is nu zo ver al, zo'n ander stadium. Het reglement moet eigenlijk aangepast. Nou, je kunt heel veel regels met elkaar veranderen, maar je hebt hier echt over een cultuur en dat moeten we met elkaar doen. Maar als er een sanctie op staat, stopt het misschien wel. Als je gewoon meteen eruit wordt gezet, als je zo ver gaat, als je een bedreiging uit, dat je gewoon, dit was een dreigement, verlaat de Kamer maar in ieder geval voor vandaag. Kijk, ik vind ook, we moeten realistisch zijn. Je ziet de afgelopen jaren, de geest is uit de fles. En we proberen dat weer langzaamaan weer terug te brengen. En dat kost tijd, dat kan ik als voorzitter niet in mijn eentje. Het is heel belangrijk dat we dat met elkaar doen. En laat ik eerst die gesprekken aangaan met alle fracties om dit probleem te bespreken. Want je ziet de verharding. Niet alleen wat er gisteren gebeurde, maar het is een optelsom van verschillende situaties die er gebeurd zijn. Er is al heel veel gebeurd, hè? Ook over ook de PVV heeft natuurlijk uitspraken gedaan in het verleden, waar zelfs rechtszaken over geweest zijn. Het is al zo lang bezig. En opnieuw praten, dat is eigenlijk wat ik probeer te vragen aan nu. Heeft dat nog nut? Ik denk dat als ik het niet zou hebben aangekondigd, zou ik er ook niet in geloven. Kijk, je moet realistisch zijn. Hè? Het is een eerste stap om met elkaar dit echt gewoon te bespreken. Van hoe gaan we met elkaar om? En wij bepalen het met elkaar. En ik voel me zeer gemotiveerd en ook verantwoordelijk om dat gesprek nu echt met elkaar te hebben. En om te kijken of we die geesten in de fles kunnen krijgen. Nou, benieuwd hoe dit dan weer afloopt. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, in ieder geval dank u wel voor uw tijd. You know I would hate anything to happen. Smits met Girlfriend in a Coma. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Ja, eerst even een klein foutje rechtzetten. Vanochtend praatte jij ons bij over wat er gisteravond gebeurde op de radio en televisie. En u hoorde toen een fragment van Volt-Kamerlid Niloufer Gündoğan. En jij zei toen dat ze in 2019 in de Tweede Kamer kwam. Maar dat klopte niet helemaal. Nee hoor, zegt luisteraar Fabius. Volt kwam bij de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer. En ook Niloufer Gündoğan, die kwam toen pas in het parlement en niet al in 2019. Ja, dat is helemaal waar natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik het voorlas, toen dacht ik al, klopt dit wel? Ja. Maar dan twijfel je en het wordt hier ook voorbereid. En je, nou, het is misschien vergis ik me, zat ze op een andere manier al of heeft het daarmee te maken. Dus dat is waarom ik het dan niet aanpas of niet zeg van, hey, voor mij klopt dat niet. Want dat nee, heb je natuurlijk wel eens vaker. Zeker, je kan het niet checken. Nee, maar en dan misschien is het ook weer niet zo'n ernst. Kijk, als het over iets heel ernstig of groots gaat, dan zou ik het meteen ingrijpen. Maar nu vertrouw je dan even erop dat het goed is. Nou ja, vergissing is menselijk. Ik vergis me wel eens. Nu had deze redacteur dat net even niet goed opgeschreven. Misschien met het feit dat ze in 2019 lid is geworden. Ja, dat erin is geslopen, dat het lidmaatschap is. Dus je hebt gelijk, Fabius. Maar ja, 2021 was het dus. Ja. Verder ging het veel over het boostervaccin vanochtend. Ik zeg maar bewust even vaccin, want met prik erachter is het toch een beetje een bekkenbreker. Verslaggever Vincent van Rijn gaan we nu naartoe, want die is in Den Haag. Waar later vanochtend dus die eerste boosterprik wordt gegeven. Ik zeg eens boosterprik. Door dat booster maak ik van prik ook wat Engels van. Vincent, jij staat bij station Den Haag Centraal. Hoe wordt er daar gedacht over die boosterprik? Nou, ja, boosterprik. Ja, het is een. Ja, ik herken dat wel. Toen je het zei, ik, dat zou ik ook hebben. Dat is, als je dan zo'n woord hebt met half Engels, half Nederlands, dan ben je toch geneigd om door te gaan op wat het eerste deel is. Dus ja, booster prick. Je mond gaat al bijna ernaar staan. Het was vroeger met president Reagan. Want dan denk je, ik moet Reagan zeggen. Dus president Reagan. Ja, dat klinkt heel belachelijk, maar dat zo werken je hersenen ook. Ja, en nu heb je dat onderzoeksbureau INO Research. Oh ja, je moet INO zeggen. Je moet INO zeggen, dat is gewoon Nederlands. En dan research, maar je bent natuurlijk geneigd om dan INO te zeggen. Ja. Want je denkt Engels, dus Engelse afkorting. Maar nee, dan ga je dus ook de mist in. Maar goed, dat zijn van die voorbeelden. En de Eindhovense zanger Remme, die staat op de billboards van Times Square in New York. Over deze actie van de streamingsdienst Spotify om opkomende artiesten te promoten. Daar ging het eerder over in de uitzending. En daarna stuurde luisteraar Caroline dit bericht. Remme, echt nooit van die naam gehoord, schrijft ze. Ja, de naam misschien niet, maar nu, tot nu toe niet. Nee, maar dus op zich wel heeft hij een bekend nummer van deze zomer. En misschien dat Caroline dat wel eens gehoord heeft. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fires. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. Ja, het is van deze zomer. Ja. Het was veel EK. Rond de EK-uitzending. Ja, toen was het inderdaad. En dan blijft het nummer wel hangen, maar dan misschien niet altijd de naam Remme. En in het buitenland is hij geloof ik ook nog wel bekender dan hier. Heeft hij allemaal hits. En dat kan ook, dat je eerst in het buitenland bekend wordt en dan de Nederland zelf. Maar omgekeerde volgorde. Omgekeerde helemaal volgorde. Niks mis mee. Zanger Remme dus uit Eindhoven. Dankjewel voor het inzetten. Op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, hoe is op de A10? A10, daar is niks meer te zien. Oh, daar was geen. Dat is opgeruimd. Ja, was een kapotte auto, maar die is gemaakt natuurlijk heel snel. Er is nog één file in heel Nederland. Op de A27 Utrecht richting Breda treffen we tussen Noorderloos en Nieuwedijk 8 kilometer file aan. Als gevolg van een kapotte vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is meer dan 20 minuten. Voor de Malediven is het klimaatakkoord dat dit weekend werd getekend in Glasgow een doodvonnis. Volgens de minister van Milieu van de eilandstaat gaan de klimaatdoelen niet ver genoeg en zullen de eilanden verdwijnen door de stijging van de zeespiegel. Maar wat betekent dat voor de inwoners? 550.000 zijn het er. Waar moeten zij heen als het water verder stijgt? Nederlandse architect Koen Oldhuis komt al sinds 2009 op de Malediven en hij werkt daar aan een drijvende stad die begin volgend jaar moet worden gebouwd. In ieder geval het begin. Meneer Oldhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe moet hij dan eruit gaan zien? Ja, dat is een goede vraag. We zijn daar al een jaar of 10 mee bezig. Je moet je voorstellen, Malediven ligt midden in de oceaan. Er zitten ongeveer 500.000 mensen gevangen op zee. Dus als daar het water omhoog gaat, 3-4 meter, dan bestaat er helemaal niks meer. Dus je moet daar iets gaan bedenken. Ze hebben al wat reclamatie gedaan. Ze hebben wat zand opgespoten. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel goed voor het milieu. En de bevolking groeit nog steeds. Dus nou, er is een vraag voor een drijvende stad. Nou, hoe ziet zo'n drijvende stad eruit? De overheid, die een joint venture met de Nederlandse ontwikkelaar Dutch Docklands dit bouwt, die heeft gevraagd om iets te maken dat past bij de cultuur van de Maldivianen. Dus hoe ze hebben deze mensen 100, 200 jaar geleden allemaal gewoond op die kleine eilanden. Kleine gekleurde huisjes, zandweggetjes, veel groen. Nou, dat moest ook in deze drijvende stad terugkomen. Dus we maken hier een stad, een soort grid. Als je het van bovenaf ziet, dan lijkt op een brain coral. Dat zijn allemaal 17 kilometer drijvende paardjes met de woning tegen aangeschakeld en heel veel water daartussen. En het is echt, het is voor de boten. Dus je moet er met boot komen en met boot terug naar de hoofdstad. En de bedoeling is dat deze mensen dus eigenlijk het oude leven oppakken zoals ze dat eerder hadden op de oude eilandjes. Ja, maar ze leven daar toch ook vooral van het toerisme. Veel mensen gaan er naartoe voor dat paradijselijke plaatje. Het gevoel dat je ook eens op een onbewoond eiland zit. Ja. Ja, en dat is mooi. Dit land heeft gewoon twee gezichten natuurlijk. Hè? Als je daar aankomt en voor je honeymoon, dan ga je met een klein bootje naar zijn eilandje toe. En dan is het één groot feest en fantastisch. Maar als je naar het hoofdeiland gaat, dat is even groot als Centrum Delft of Centrum Haarlem. Daar wonen 110.000 mensen, gewoon bovenop elkaar. Zo. Dat is gewoon helemaal geen ruimte. Het is een vies, het is een moeilijk. Ja, en die mensen hebben dus geen... ze kunnen nergens weg. Het eiland kan niet groter gemaakt worden. Daar moet iets voor verzonnen worden. Dus de meest logische stap is gewoon dan maar het water op. En met Nederlandse kennis, Nederlandse ingenieursbureaus en met wij als Nederlandse architecten zijn we hier al 10 jaar mee bezig om te zorgen dat we een techniek hebben om daar grootschalig stad te maken. Het gaat hier over 5.000 woningen. Ja, en hoe hoog kun je dan bouwen als het moet drijven? Je kan op zich vrij hoog. Dat doen we hier niet. De regel is in de Maldiven zo leuk. Mag nooit hoger zijn dan een palmboom. Oh. Dus wij kunnen niet hoger dan 3 lagen. We bouwen hier bijna allemaal 2 lagen. En het zijn woningen van 50 tot 100 vierkante meter. En het is fantastisch. Wat moet de oppervlakte dan worden? Want als je zoveel mensen toch kwijt moet en je kan alleen maar de breedte in? De lagoon die we gebruiken. Dus je moet voorstellen, als je over de Malediven heen vliegt, dan zie je wat eilandjes liggen. Maar je ziet voornamelijk van die hele mooie lichtblauwe cirkels. Dat zijn een beetje de randen van vulkanen, zo kan je het een beetje zien. Ja, ja, ja. Die net onder water liggen. Nou, één zo'n lagoon, die gebruiken wij. En die is 2 bij 1 kilometer. En daar gebruiken we ongeveer 30% van. Dus 30% van die 2 bij 1 kilometer, daar liggen die woningen in. Hoe worden dan aan die lagoon vastgemaakt? Want dat is ook weer... Nee, ze drijven echt in het midden. Dus we, maar het moet toch op zijn plaats blijven? Ja, heel goed. Ja, er komen een aantal palen worden daar in het water gezet. Ja. En deze woning die glijdt dus eigenlijk om die palen heen. Dus echt, de hele structuur kan 3, 4, 5 meter omhoog. En ook weer terugzakken. Dus je hebt de tidal movement. Dat is elke dag gewoon de eb en vloed. Mm-hmm. En dan heb je ook toch de springvloed. En dan heb je nog de wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, daar moet het voor bestendig zijn. Maar ik denk wat hier belangrijk is, dat die overheid hier een slag heeft gemaakt. Die zijn echt van wat wij dan hydrofoob naar hydrofiel denken zijn gegaan. Mm-hmm. Ze waren eerst bang voor het water. En ze hebben zich nu het water omarmd. Ze zien het als een mogelijkheid. Nou, dat is voor ons natuurlijk helemaal fantastisch. En het leuke is, Malediven is eigenlijk best wel vergelijkbaar met Nederland. Hè? Met Nederland ligt ook natuurlijk onderzeespiegel, wordt ook bedreigd met al dat water. Heeft ook een noodzaak voor nieuwe woningen, meer woningen, misschien wel 1 miljoen woningen. En die moeten ook met innovatie dingen gaan doen. Is dat de reden dat ze bij u zijn uitgekomen? Een Nederlander dus? Nou, wel bij Nederlanders. Hè. We zijn daar 10 jaar geleden met de ontwikkelaar Dutch Docklands heen gegaan. En daar is de joint venture uitgekomen. En er zit natuurlijk heel veel kennis in Nederland. Nederland is natuurlijk echt koploper in drijvend bouwen. Dus er zijn de ingenieurs, de architecten, de waterloopkundige instituut die allemaal kijkt naar weefanalyses. Maar niet zo groot als dit. Meer in Rotterdam zag ik laatst een drijvend kantoorpand. Maar dit is wel een andere koek. Ja, Ja, nou, dezelfde techniek, alleen gewoon opgeschaald, veel groter. Ja. En daar gaan we wel naartoe. Want je ziet nu dat er gewoon op heel veel plaatsen in de wereld gedacht wordt over gebruik maken van water en bouwen op water. Nou ja, dan is de Malediven dan een voorloper. Maar uiteindelijk, de kennis komt in Nederland. Dus mijn hoop is ook dat in Nederland nu ook de overheid, het nieuwe kabinet, gaat zeggen, jongens, we gaan een plek aanwijzen en we gaan ook innovatief met deze sector aan de slag. En we gaan nieuwe kennis opbouwen en deze kennis weer verkopen in het buitenland. Waar zou dat goed kunnen? In Nederland? Ja? Nou, daar waar natuurlijk de vraag naar woningen is. Ik zou zeggen, dus Amsterdam, hè? We noemen dat Pampenstad. Dus als je vanaf Eiburg richting Almere gaat, een fantastische plek om daar een 100.000 woningen op het water drijvend te maken, die ook over misschien wel 200 of 300 jaar weer weggehaald kan worden. Dus het is allemaal in balans met de natuur. Zorgen dat het waterkwaliteit goed blijft. Dus ook voor de Malediven. Hè? We worden gedwongen daar om echt absoluut te zorgen dat er geen één negatief effect voor het water is. En zelfs te zorgen dat er een positief effect op het koraal is. Dus het is een hele interessante sector. En we hopen gewoon dat het gaat groeien. En dat het ook in Nederland overgenomen wordt. Ja, maar dat mist u in Nederland een beetje. Want hier ging deze week ook veel over Zuidplas. Waar juist heel erg laag wordt gebouwd, nog steeds. Ook bij Gouda, niet verder vandaan, zijn ze bezig juist onder de zeespiegel door te bouwen. Absurd. Dat vindt u echt absurd. Dat zeggen dus sommige deskundigen ook. Die kijken daar met verbazing naar. Waarom doen we dit nog steeds? Ja. Ik denk dat voor mij vind ik dat het bouwbesluit in Nederland moet veranderen. Het bouwbesluit moet locatie afhankelijk worden. En we moeten gewoon zeggen, jongens, we gaan vanaf nu gaan we niet meer onder 6 meter onder zeeniveau bouwen. Over 10 jaar gaan we niet onder 4 meter zeeniveau bouwen. En over 20 jaar alleen maar boven zeeniveau. Hm. Dus heel langzaam gaan we dan de woningen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. En dan moet je niet op dit moment gaan bouwen op 6, 7 meter onder niveau. Of je moet dat bouwen op een manier dat het mee kan bewegen met water. Ja, en dat de polders ook volgelopen gaan worden. Dat de stad zou kunnen drijven als het vol zou lopen. Ja, ja. Nou, drijven, dat is een mogelijkheid. Het is ook palen, terpen. Dat is een van de onderdelen van de toolbox om te bouwen in dit gekke natte land. Kijk, Nederland heeft 3.500 polders. En het is niet handig om ze allemaal droog te houden. Laten we heel langzaam er een aantal weer onder water zetten. Die als een soort waterbuff kunnen gebruiken voor andere polders. En laten we daarop dan of op palen of drijvend gaan bouwen. Maar er ontstaat een nieuwe industrie. Een nieuwe industrie, ik denk dat als we er geld kunnen verdienen, dan gaat het ook gebeuren. Als het geld gaat kosten, gaat het niet gebeuren. Dank, architect Koen Holthuis. Dank u wel voor uw verhaal. 1, 2, 3 voor de dag. Formatiegesprekken gaan weer verder vandaag. De onderhandelaars komen samen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum hier dus. Daar overlegden ze in oktober ook al een aantal dagen met elkaar. De eerste boosterprik voor ouderen wordt vandaag gezet. In Den Haag hoorden we. Demissionair kabinet wil met deze boosters kwetsbare groepen extra beschermen tegen besmetting en ziekenhuisopname. Effect van de prik laat nog wel even op zich wachten, zegt gezondheidsredacteur Atitje Rabba. Tegen de ziekenhuisopnames van de komende weken gaat het niet helpen. Want die mensen zijn al besmet geraakt. Dat ga je niet meer tegenhouden. Tegen toekomstige ziekenhuisopnames gaat het wel ietsje helpen, zeggen deskundigen. Want de bescherming van die ouderen, die is iets afgenomen. En die wordt dan weer iets beter. Maar zeggen deskundigen ook, eigenlijk is het veel beter om de mensen over te halen die nog geen prik hebben gehad. Want zij vormen de grootste druk op de zorg. En daarnaast zijn er natuurlijk wereldwijd is er een schaarste aan vaccins. En zou je het veel beter daar kunnen inzetten. Op het Griekse eiland Lesbos is zojuist de rechtszaak tegen Pieter Wittenberg begonnen. Een Nederlander wordt samen met 23 andere vrijwilligers beschuldigd van spionage, lidmaatschap van een criminele organisatie en mensensmokkel omdat zij vluchtelingen helpen. Correspondent Connie Keese, jij bent op Lesbos. Hoe staat het ervoor? Nou, er is vooroverleg geweest in de rechtszaal. Dus de zaak zelf is eigenlijk officieel nog niet begonnen. Daar waren wel de rechters, de advocaten en de aangeklaagde vrijwilligers bij aanwezig. 9 van de 24 zijn hier aanwezig overigens. 2 niet-Grieken en 7 Griekse vrijwilligers. Nou, 1 van de advocaten wil geen zitting vandaag, omdat het om individuele gevallen gaat, zo zegt hij. En die aanklachten die gelden dus voor de hele groep. Ze zeggen, in de rechtspraak gaat het om het individu. En de vraag is dus wat de rechters gaan doen en of deze zaak echt gaat beginnen. Ja, maar mocht dat dan toch gebeuren, wat kunnen we dan nog verwachten voor vandaag? Jij zei al eerder, het is eigenlijk afwachten, want er is heel veel onduidelijk. Ja, het is heel moeilijk te voorspellen. Wij staan buiten hier in de tuin van het gerechtsgebouw. We mogen er vooralsnog niet in. En het is echt nu aan de rechters om te beslissen of deze zaak echt gaat beginnen. Connie Kees, nou, we horen je sowieso straks alweer op deze zender. Daar natuurlijk zo meteen op te horen spraakmakers. Guylaine, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het onder meer hebben over de ammoniakuitstoot bij cacaofabrieken. Dus misschien niet het leukste nieuws om nu te horen, terwijl we onze tanden allemaal in een chocoladeletter zetten. Ja. Ik denk dat we ons ook niet daar per se heel erg bewust van zijn. Wel over of cacaoboeren niet uitgebuit worden en dergelijke. Maar als je kijkt wat er bij dat proces tot stand komt, en dat niet alle fabrieken daar even open over zijn, want dat is onderzoeksjournalistiek van de collega's van Pointer. Na 11 uur, dan wordt dat helemaal toegelicht. En de Sint-Elisabethsvloed is vandaag 600 jaar geleden. Lotte Jensen is daarover te gast, heeft ook een boek over geschreven. En daar zitten heel veel mythes omheen. Meer de bisbos, die is daar dan uit ontstaan, is het verhaal. Mm-hmm. Maar ook dat er veel meer slachtoffers zijn gevallen dan de realiteit was. En op de ene manier is het weer hyperactueel. Maar wellicht zou dat te maken kunnen hebben met de overstromingen kort geleden in Limburg. En ook weer het bewustzijn van onze kwetsbaarheid. Ja, interessant. Oké, nou dat zo. Eerst hier nog het nieuws natuurlijk met Kiers. Ik wens u nog een heel fijne dag.